Sziasztok! Végre itt a rádió, itt van velem Bodolymi Hurka. Sziasztok! És a Pók, ott már lent az előbb a Bodolymének az ölében volt, csak Zimi gonosz módon lerakta, mert nehéz volt az izmos teste, gondolom, és lehet, hogy a Pók meg fog sértődni. Hát az szerintem már megsértődött. Most már késő. Na, ez a Cage the Gods-tól volt egy nagyon kiváló szám, aminek elfelejtettem a címét, de mindjárt puskázok. Favorite Sin, a Badlands nevű albumról. Egyébként ez pont ma reggel jött be nekem, meg kardio edzést végeztem, képzeljétek el. És akkor zenét hallgatok, mert hát elviselhetetlen a sajnos a zenei kínálat az edzőteremben. Hát most elmondhatnám azt, nem akarom Molnár Petit bántani, hogy a kiváló Freezer Gymbe járok, és büszkén mondhatom ezt a Petinek, még nem mondtam élőben, de majd ha találkozok vele végre, akkor fogom neki mondani, hogy büszke vagyok arra, hogy eddig a Despacito nevű mocsokszart nem hallottam egyszer se, és az ő edzőtermébe kell járnom ahhoz, hogy ezt halljam most már naponta többször is. Erre büszke vagyok. Azért meghozza a kedved az edzéshez a Despacito. Hát az öngyilkosság határán szoktam edzeni. Igazából a legegyszerűbb, hogyha füles, csak ugye van egy edzőtársam, de például a kardio edzés azt nem tudok csinálni zene nélkül. Ma például nem vittem el a fülesemet, úgyhogy kölcsönkértem a Molnár Peti nének a fejhallgatóját, és akkor így, de különben inkább hazamegyek. Nem bírom a kardiót, azt nem bírom megcsinálni. Az ugye uncsi. Mondjuk a kardiónál nem tudnék koncentrálni semmire. Hát ott nem, tehát nem is kell. Mindegy, hogy milyen zene megy, mert elvis az embernek a halláshoz megszűnik. Nem, aeróbnál... nem szűnik meg. Pont, én pont fordítva csinálom. Én kardiónál koncentrálok, hogy ne koncentráljak a kardióra. Ja, azért, az igen. Tehát pont elterelem a figyelmet, mert különben rájössz, hogy mit csinálsz, és az nagyon gusztus. Te rosszul leszel. Igen, igen, és akkor azt nagyon nem akarod csinálni. Vannak olyan emberek, én mondjuk ezt nem is értettem, hogy elmennek biciklizni 150 kilométert, mint te. Ezt mondta ide fel a Hurkának, hogy kardiozni csak így lehet. És hogy a francba bírod ezt ki? Tehát hogy nem unod magad halálra? Ez a lényeg. Tehát mit mondtam ide fele, hogy hát én nem tudom elképzelni, hogy kardio edzéseket konditeremben egy szaros gépen csinálja. Tehát ugye fontos, hogy nem aerob, mert a sorozatokat nézi. De kardio edzésnél nem tudok ugye sorozatokat nézni, mert akkor koncentrálni. Én azért végzek kardio edzést, hogy ne tartson addig, mint ameddig az aerob edzést. Mind a kettőt csinálom. Mert rohadtul nincs kedvem egy órát szarakodni. Hát jó sorozatokat kell nézni, és megjön a kedved. Hát jó, de azt nem... Kardiózni nem. Úgy kell, hogy kimész a biciklivel a Dunapartra, olyan reggel 6 óra fele, a Pestit... Az kellemetlen, mert az bicikli. De az nagyon jó. Jó, vannak szoktam olyan kétkeretű járványja a járkáló, a homoszexuális, akik húzogatják a kart és úgy gyorsulnak. Én meg úgy, hogy rágyógyulok a pedára, és teljes izomból tekerem. Igaz, hogy csak 50 a vége. Milyen kart húzogatnak? Gázkart. Motorosokról. Jó. Az más. Mondta a haverod is, hogy olyan játszmokozni, mutatta is, hogy milyen biciklikkel fog majd téged. Az, amit tényleg meg fogod szívni, hogyha tényleg azzal akarsz több kilométert venni. Én rá nem ülök egy biciklire se. De az úgy jó pofa bicikli, ilyen fat bike. Igen. És nagyon vastag a kereke, nagyon a göldülési ellenállás, és nagyon sokat kell azt tekerni, hogy valami sebességet elérje. Ez hát nem szokták tekerni, hanem nem ennek a helyről vele, mint a hülyék. Az ő bringája, amit mutatott, az arra nem való, mert nincs benne se teleszkóp, se olyan fékrendszer, tehát az inkább ilyen, nem is, nincs is értelme ennek a kategóriák. Tehát a fat bike... Ez most volt ugye a megnyitom. Ott találkoztatta is a sportmobilol, aki oltott engem a hülyeségével, hogy majd megyek biciklizni. Ja. De majd én is oltalak, az előbb-utóbb beadod az erekad. És de rájössz, hogy... Bicikliztünk együtt. Hát, 5 kilométert, de igen. Ja. Valami erdőbe bicikliztünk. Aha, igen. De az miért? Fölvettük, hogy biciklizem. Ja, azt hittem, hogy direkt bicikliztünk. Azt nem tudom. Hát azt nem mondjuk tudom. Egy időben jártam biciklizni, meg ja, tudom. Kertben bicikli, de... Nem jött át? Nem, jártam én, meg mentem ilyen nagy köröket, meg minden, de valahogy most nincs hozzá ide rendszer. De majd akkor... mint a tonhal, tudod, hogy egyszer így megutálod, és akkor nem akarsz enni jó sokáig tonhalat. De tonhalat azt nem tudsz majonéz nélkül úgy enni, ez finom legyen, majonézzel meg nem jó, mert hogy összetétel szempontjából. De ha mondjuk azt mondom, hogy Bohos Kornél és Kati Bérával körbetekerjük a Balatont, és hogy jó lenne, ha eljönne, és nem motorra, ugye, ahogy tervezed. Ez a pokol. Ez a de pokol, hogy abszolút. Ez kurva jó. El nem tudok, motorral eljövök és röhögök rajta. Nem. Mi a bajod neked a Kati Bélával és a Bohos Kornéllel? Nem azzal van a bajom, a biciklivel. Tehát az aha, 206 kilométer. Ez nem sok. Nem, normál tempó vagy 10 óra alatt bárki megcsinálja. Nekem egy... a Harry Emerre nincsen egy kiképezve. Ja, hát az fontos, hogy jó nyelged legyen. Azt egyébként hát nem csak a nyerek fontos, hanem közben nekem van egy haverom, aki épít bicikliket, és ő kiugtatott, hogy ez hogy működik. Tehát ez is egy geometriai kérdés. Tehát az, hogy van olyan, hogy stucni. Persze, hát abban a kormány. A stucninak a hossza. Távolsága, az függ, a magasság, az ülés, hogy hogy van a nyereg rajta, milyen magasan. Ez egy ilyen geometriai történet, és attól függ, hogy fájnak-e a heréid, hogy ez a geometria, ez milyen terhelést ad a herékre. Hát ez részben igaz egyébként, ez egészen biztos, de a magasságodból azért nagyjából be lehet lőni egy vázat. Na most, hogyha egy kényelmes biciklit veszel, akkor ott azért tudsz mindent állítani. Tehát ugye az ülés magasságot is, a stucing pozícióját. Én ezeket örököltem, csak amilyen biciklik vannak. Hát ja, azt tudom. Szoktunk a gyerekkel is biciklizni, csak neki kis biciklije van, és akkor megyünk egy 500 métert összesen. Te meg futsz mellette. Az is egy verzió, azt jobban preferálom inkább, mint hogy biciklizünk, mert csak szerencsétlenkedek a biciklivel, hogy futok vele, az jobb. Ja, nyilván 206 km nem lehet úgy nekivágni, hogy akkor egyik reggel eldöntjük, azt nekivágunk, mert abból akkor nem lesz biciklizés 50 km múlva. A Kornél az edzésből lesz, abban biztos vagyok. Bélát azt nem tudom. Hát majd akkor sírni fog. De Kati Béla az nem szokott sírni. Soha. Soha. Főleg versenyfelkészülésen utolsó hét. Hát itt megállhatunk enni, hogyha valaki éhes, de hát az is hozzá kell szokni, hogy itt van olyan, hogy itt egybe lemész egy 30-40 kilométert, és nem tudsz eszegetni közben, meg mit tudom, hogy vizet tudsz inni. Aztán. Az az érdekes pszichológiája ennek a dolognak, hogy én ugye nem szeretek edzeni, és itt az edzés meg csinálom, mint munka, viszont nem szivatom magam az edzésen kívüli ilyenekkel. Tehát ez, de ez program? Hideg kiráz a gondolatot is. Például, ha gyalogolni kell, mert mondjuk túrázunk, az oké. Okay. Mert az nekem nem megerőltető egy cseppet sem. És az simán. Tehát ugye most azt mondanám, hogy menjünk gyalogolni 50 km, mondanám, hogy menjünk. De ez biztos, hogy nem vesznek rám, az garantálom. De beszéljünk valami témáról is egyébként. Mert a hurkát kell elvinned helyettem. A lúfaszt. Akkor nem volt egy sikeres kör. Én nem tudom, mire, hova jöttem fel, hogy miről akarom beszélni. Oda, a fekete laptopba. Nem baj. A tech-robotunk is. Én akarok olvasni egy levelet, amit már majdnem egy éve kaptunk, és én mutattam nektek, és akkor mind a ketten azt akartátok, hogy olvassuk be, aztán csak nem került sorra soha. Geci voltál, és nem olvassuk. Úgyhogy most Tomitól fogunk olvasni egy levelet. Ez egy pozitív levél lesz. Majd erről is beszélünk, hogy miért csinálunk pozitív leveleket. Már azon kívül, hogy kapjuk őket. Rég írtam nektek. Pozitív levelekről? Mert a leveleket nem mi csináljuk. Ja, de hogy miért olvassuk be, érted? Ja. Az már csinálás, amikor beolvassuk. Ja, értem. Érted? Szóval, rég írtam nektek, körülbelül egy éve. Már az egy évvel ezelőtthöz képest. Az az igazság, hogy le is maradtam az adások meghallgatásával tavaly július óta. Jó hír, hogy most már 2017 áprilisánál tartok. Azért írok nektek, hogy pozitív dolgokat is kapjatok. Köszönjük. Először is köszi, hogy vagytok, csináljátok, és hogy Bodó Imi sokszor veletek tart, hogy ő is bekerült a top 3 testépítőmbe azáltal, hogy hallhattam a hozzáállását sok mindenben. Nagyon jó esett, hogy ahányszor csak írtam, mindig beolvastátok, vagy kiírtátok a rádió alá a levelemet. Remélem, folytatjuk a sort. Hát, folytatjuk. Szóval annól írtam Bányának az edzőválaszolba, hogy megérné-e Pestre költöznem. Elég korrekt választ adott, és rövid mérlegelés után fel is sikerült költözni. De ez nem az optikus, Tomi? De. Ja, ismerem személyesen azóta. Na. De most beolvastuk a levelét, mert fasza. Tudni kell rólam, hogy 4 éve abba hagytam az egyetemet, összevesztem a szüleimmel, kimenekültem Hollandiába. Itt hagytam egy akkor 4 éves kapcsolatot, borzalmas időszak volt, és haza is jöttem 1/2 év múlva. Többet akartam, és Veszprémben telepedtem le, 3 hónapig közmunkában temetőt takarítottam. Az komoly. Sokszor a barátnőm segített ki pénzzel. Aztán szereztem egy jobb munkát, megcsináltam a jogsit, és elvégeztem az optikus szakmát. Nagyon szeretem, osztályelsőként végeztem, viszont ott Veszprémben nagyon kihasznált a munkaadóm, alig kaptam pénzt. Ekkor írtam Báninak. Mérlegeltem, és beadtam az önéletrajzomat motivációs levéllel egyenesen a cégvezetőnek, ahhoz a céghez, amihez szerettem volna menni. Visszaért, hogy most nincs üresedés, de azért megismerne élőben. A beszélgetés után 2 héttel lett üresedés. Szóval, ma a piacvezető lencsegyártó és forgalmazónál dolgozom Pesten, itt van egy cégnél, amit nem olvasunk be, a magyar átlag feletti fizetéssel irodában. Kisebb partnerek fejlesztésével foglalkozom. Szeptembertől pedig a cég támogatását magam mögött tudva a Semmelweis Egyetemre fogok járni, és optometristának tanulok. Az optometrista az az ember, aki megvizsgál az optikában, körülbelül orvosi szint, csak nem műthet, és nem írhat receptet. Ehhez egyébként újra érettségiztem, mert magyarból 94%-ra. Már a 8 éves kapcsolatom odáig fajult, hogy jövőre összeházasodunk. Suli után pedig saját optikát szeretnék nyitni körülbelül 10 éven belül. Ezt okulásul írtam le mindenkinek, aki el van keseredve, mert meg lehet csinálni. Ez az én kis motivációs videóm. Hát ez levél, egy podcastban, de majdnem videó. Ezekben az időkben nagyon sokat hallgattam a BB Rádiót, és tartottátok bennem a lelket. Köszönöm. Nagyon szeretnék majd egyszer személyesen is találkozni veletek. Sok minden eszembe jutott, lesz majd egy következő levélben. Végére pedig egy kérdés és egy vicc. Szeretnék előautót venni. Suzuki nem Swift. Értem. Az előautó, amikor megvan a jogsid, és még nem szeretnél egy... Nem azt a kocsit szeretnéd, amit majd megzúzol, hanem egy ilyen üthető, vágható. Én a Suzuki Swift-re szarazok. Nagyon egyébként meg lehet szeretni a Suzuki Swift-t. Tehát egyébként csak egy trükk van, kell bele egy sportkormányt venni. Minek? Mert az a gyári hányadék kormány. De én nem az új Swift-ről beszélek. Régiről. Ja? Régiről. És abból is ez van egy olyan, hogy már ez a sportverzió, melyik az ilyen 100 dolar körüli. Sassam egy részes. Hát száz lóerő, hát nem olyan könnyű ezt találni, az a helyzet. Az biztos. De ha talál... Volt belőle GTI, de azaz. De az nagyon ritka. Az nagyon ritka. A Swiftből van egy régi kocka, az felejtő, van a sima, ami ugye Magyarországon készült, abból van a nagy lámpásnak, utána a kis lámpásnak újabbik az átfésső karosszéria. Ez utóbbi, ez kényelmesebb, kicsit jobb belül, kevésbé fapad, de egyébként az első generáció ebből jobb, nagyon olcsón meg lehet venni. Fillérekért. És soha semmi baj nem lesz. Kivéve, hogy rohad, ezt meg kell nézni, ne rohadjon. És kifejezetten a régiben nagyon undorító kormány van. Régen azóta már nélkül, hogy jártok, hogy undorító kormány szeretik az autókba. Arra rá kell szánni egy 20-ast, hogy menni egy ilyen sportkormányt valamelyik ilyen tuning boltba. És tök jó kis autó lesz belőle. Rendesen jó vezetni. Nekem volt. Na, hát azért nem hasonlítani. Szóval Swift. Jó, akkor ezt nem is olvasom tovább. És ja, szerintem ez már nem aktuális. A vicc pedig barátnőmmel a kedvenc viccünk. A feleség robotol a konyhában, csörögnek az edények, zubog a víz, a férfi ordítatja a meccset a nappaliban. A feleség leállítja a vizet, és kikiabál a férjének. Hogy mondod, drágám, milyen tálat? Mire a férj? Mondom, hozz egy sört, te állat! További jó munkát, Tomi. Az jutott eszembe, hogy közmunka. Ugye ez mennyire gáz, vagy gáz-e, hogyha az ember közmunkába dolgozik. Hát azért gáz-e nem fizetik meg. De presztízsből, hogy te közmunkás vagy. Ja, vagy nem. Hogy mondjuk építkezésen vagy ilyen segédmunkás. Ugye ez lehet, hogy gáz. Ez nem, lehet, a mai világban valószínűleg az a legmenőbb, hogyha nem csinál semmit. De igen, akkor király vagy. Vagy ha kiírod a mindenféle pöcegödörbe kiírod, hogy te cégtulajdonos vagy, meg ilyen menedzser, meg olyan, tehát az valószínűleg az a menő, de és valószínűleg építkezésen dolgozni segédmunkásként nem, de szerintem kell. Szerintem kell, hogy az ember az életében csináljon ilyen munkát. Legalábbis nem mindenkinek jön ez össze, ez a hatalmas sikerélmény, de akinek összejön, annak ezt nem kell szégyelni, mert szerintem ez jót tesz. Én dolgoztam egyébként 2 évig villanyszerelő mellett voltam segédmunkás, tudok vakolni, fanglival hordtak fel a falra, vezetéket behúzni, csövet kialakítani, dobozok helyét, 72-es hirtivel, persze, harmadik emeletre cementes zsák 50 kiló, és én 2-esével vittem, akkor már javába edzettem. Hát az ugye megterhelő azért egyébként, tehát 100 kilóval fölmenni valahova, de megbírtam. Volt olyan, hogy családi házban voltam ilyen építkezésnél, ilyen segédmunkás szakember, anyagmozgatási technikus, logisztikai menedzser, építőanyag logisztikai menedzser, és nagyon érdekes, mert ez egy befejezett ház volt, aminek kitaláltak, hogy beépítik a tetőterét, ezért azt találtak ki a tulajdonos, hogy a fasza nemrégiben elkészült alsó résznek a lakkozott parkettája, meg a szőnyege, előtt vegyük le a cipőnket, és úgy vigyük fel a maltert. Az jó. Azt ugye szerintem úgy érzitek. Igen. Hogy ez így milyen. Gondolom, a felújítás végén egész jól nézett ki a lakkozott parketta. Hát gondolhatod, de egyébként leterítettünk valamit, de mondtuk, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogy viszed így a malteros vödörbe a maltert, kint kell egyik a betont, ugye lapátolod be, és akkor te most itt ezzel foglalkozz, hogy hát az... Én is csináltam tetőtérbe építést, és ilyen 300 kilós ígerendákat tologattunk fölfele, mert meg kell erősíteni a szerkezetet. És emlékszem, hogy bringával jártam, de az a biciklim volt meg már akkor, ami most is van, tehát abban nem tudom, sok 1000 kilométer van. Ez ilyen 2001-es történet, és a Vekerle telepre jártam be dolgozni reggel 7-re bringával, ami tőlem mondjuk 20 kilométerre volt akkoriban. Lenyomtuk a 9 órás melót, ez a igerenda fölfele tologatás volt aznap, ha emlékszem, elég kemény volt. De egy barátommal együtt voltunk, a gyerekkori legjobb barátommal. És buli volt az egész. És kurva buli volt, és utána hazatekertünk, és lementünk edzeni. Ja, és simán ment, és kurvára élveztük, mert az a 2020 perc bringa, az nagyon földobta, mert nagyon szerettünk ugye biciklizni ez a srácra. Ő mai napig együtt járjuk. Igen, de kinőttem egyébként, hogy szeretek biciklizni, tehát én is szerettem gyerekkoromban, csak kinőttem. Én nem nőttem ki ez a különbség, 36 évesen mindig odáig. Hát most ez az idő, ez már alkalmas arra, hogy menjek, és tuti, hogy menni is fogok most a hétvégén. Tehát ez hát tegnap én is be akartam indítani a motort, meg ma is, csak nem sikerült. Kis motort végül is. Kis motorra mentem a Mekkába tegnap. Hát, de ezt a motor az nem olyan. Biztos, hogy rohadt jó élmény, csak... Az nagyon. De is nem kell tekerni. Ez a baj. Nem, ez a jó. Benne. Mint az e-bike. Az is egy... Nem, hát az a buzisának a tetején. Az más. Mivel ez az e-bike? Ez engem érdekel. Tehát, hogy ez, jól értem, hogy ez valószínűleg egy elektromos motor, amit valahogy eladnak biciklire? Nem, az e-bike nem. Az, amikor egyébként van egy jó pofa fajta e-bike, amikor a te tekerésedről rásegít egy motor, és így ilyen 80-90 km/h sebességet tudsz elérni, ugyanazzal az erővel, mint hogyha 45-50-nel tekernél. Az azért elég jó. De egy ilyen bicikli több mint 1,5 millió forintba kerül. Viszont abból a szempontból, hogy ha valaki hegyen lakik, azért minden nap hazatekerni föl a hegyre, mert legurulni oké, okay, az úgy meredek. Viszont ugye van olyan e-bike is, amikor csak bekapcsolod, és akkor gurulsz vele, húzol egy ilyen gázkart, de hogy nincsen. Nem. Ne hülyeskedjetek, persze, hogy van. Sőt, a legtöbb ilyen bicikli az nem olyan, hogy csak rásegít, hanem az helyetted megy. Olyan, mint egy robogó, csak ilyen elektromos motor van. Most lesz szívas sem el, hogy... Várjál, az miért nem robogó, és miért e-bike? Hát, pont hát azért, mert a szerkezeti felépítés az közelebb van egy kerékpárhoz, mint egy robogóhoz. Nem olyan robosztus, mit tudom én. De ennyi. Ugye itt jármű kategóriákról beszélünk, és az, amit úgy... nem árt nem összekeverni, tehát ugye beszélgettünk arról, hogy én most motor meg bicikli, nyilván az a kettő, ez teljesen más műfaj, tehát nincs miről beszélni, ez nem vagy-vagy kérdés. Ha közlekedési eszközt veszel, akkor van olyan közlekedési eszköz, hogy bicikli, meg van olyan, hogy motor, ha szigorúan közlekedési eszköznek nézzük, de az e-bike az igazából egy bicikli, ami ilyen szervószerűen rásegít elektromos motorral, pontosan azért, hogy gyorsabban tudj vele menni, mint amennyivel tudnál biciklivel. Ez tipikusan az, mint a tuning robogó, amikor a robogós kis buzi nem érti, hogy ő egy robogós. És ha ő gyorsabban akarna menni, akkor kell venni egy motorkerékpárt, ami már egy olyan műfaj, hogy annak a megengedett sebessége nagyobb. A motorkerékpár az, arra ugye a kressz szabályok vonatkoznak, a segédmotorkerékpárnak pedig a maximum engedett sebessége 40 km/h. Nyilván a legtöbb az többel megy, de az, hogy mi robogóval vagy segédmotorral akarunk menni 100-zal, az problémás, mert akkor erre a te képesítésed, mint B-kategóriás jogosítvány, vagy SMKP, nem tudom, van-e még ilyen kategóriás jogosítvány, az nem jogosít fel, hogy te 100-zal menj egy ilyen járművel, és ez a jármű nem alkalmas erre. Azt hagyjál, ezt akartam mondani, a kiskerék méret, 100 km/h sebesség. Igen. Egy izé úthiba. Nincsen fék hozzá, stb. Jó, a mai modern robogók azok már elméletek elbírják, de erre tudom azt mondani, hogy menjünk már picsába. Tehát ez a tipikus, ez a dolog, hogy mindenki, anélkül, hogy ő egy szintet lépne tudásban, vagy képesítésben, azt akarja, amit a nagyobb képesítésű emberek, vagy szerintem értitek, hogy mit akarok ebből mondani. Nyilván, persze. Ugyanaz, amikor az 1.4-es Honda Civic-es hülye gyerek Ferrari-t akar a Honda Civic-éből csinálni, ezt se értettem soha. Ez ugyanaz egy kicsit, mint amikor meg száguldozni akar egy ilyen szarral, mert azt hiszi, hogy ez most egy versenyautó lett. Ugyanez, hogy a robogó, az egy közlekedési eszköz, ennyi a végsebessége, erre van tervezve, kész. Ha tennél komolyabb dolgot akarsz, akkor át kell lépni egy komolyabb kategóriába. Ezért számomra az e-bike, és gondolom ez nagyon meg fog mindenkit lepni, rohadtul nem szimpatikus. Tehát az, hogy biciklivel 90-nel akarjanak menni, jogosítvány nélkül. Ja, ezt nem úgy egyébként, ez szabálytalan. Olyan szinten szól, hogy azt hiszem, Európai Unióban van is egy tiltás benne, amit hát egyébként ki lehet szedni. meg valóban veszélyes is. Mert... Persze, hát alkalmatlan. Ez egy alkalmatlan jármű. Tehát az biztos, hogy az e-bike-nak sincs olyan futóműve meg féke, hogy 90-ről meg tudjon állni. Figyelj, egyébként ez a részvény megoldható, mert másfél millió a cucc. Tehát nem is ezzel van a baj, csak az emberi tényezővel van a baj. Hát igen, de azzal meg ugye gyakorlatilag... Mert ugye én mondtam a Hurkának, pont idefelé erről beszélgettünk, hogy a kerékpározásnál, amikor mondjuk egy országúti kerékpárom van, SPD pedált és cipőt használok, ott viszonylag gyorsan föl tudok gyorsan 50 km/h, de annál többen nem tudok menni magam miatt, mert egyszerűen nem vagyok elég, nem is tudom, erős vagy gyors vagy szívós hozzá, de ez az 50 egyébként rohadtul gyors biciklivel. Hogyne? És hiába vannak legjobb kategóriájú szerkezetek rajta, tehát mint fék, mint váltó, stb. Ettől főtök, hogy 50-nel mész egy bringával, ott kijönnek eléd, ott nagyon hosszú a féktáv. Most hát ugyanez 90-nel... Mondjuk egyébként motoron is hosszú a féktáv, mert kettő kereke van, olyan nincs tapadó felület. Ugye mindjárt látunk már biciklis barmot. Ja. Ugye? Na, azt szorozzátok meg a sebességét kettővel. Igen. Na ez az elvány. Hát viszont akkor nyilv. Tényleg jó pofa lehet, amikor valaki mondjuk egy ilyen nagyon meredek részre megy fel, és ott is azért lehet, csak hogy használja. Ez ilyen sportszinten, pályán érdekes lenne, de hát ott meg ugye hazugság, meg csalás. Tehát ez nem arra illúzió. Gondolok, pont arra gondolok, hogyha valaki nem olyan felkészült, de szeretne kerékpárral járni, dolgozni, jönni, menni, akkor ez az elektromos rásegítés, ez jól jöhet ilyen helyzetben. Nem, ha nem síkterepen 90-nel mész, akkor hülyeség. És nem kurva hiszem, veszélyes. Nem hiszem, hogy egy túl nagy társadalmi probléma ez, hogy a hegyen lakunk, és nem tudunk fölmenni bringával a hegyre. Szerintem sokan laknak a hegyen. Igen, nagy valószínűséggel sokkal kevesebben vesznek ezért ilyen kerékpárt. Meg hát egyébként már 50-nel is szenzációs elesni, de már 30-ra is nagyon durva. 90-nel nyilván meghalsz. Tehát ugye ebbe bele se gondol az ember, hogy amikor én estem hegyen lefele mondjuk 40-nel, de ott sőt most kis homoszexuális biciklis gatyába odavered a térdedet 90-nel, az úgy szép lesz. Hát ja, igen. Szóval ez megint egy olyan dolog, hogy én biztos, hogy hülye vagyok, ez a maradi őskövület 20. századi idióta, de nem tudom elképzelni, hogy ezekre mi szükség van. Hát nem tudom, hányan vesznek másfél millió kerékpárt. Hát ez nagyon őskörülés gondolkodás sokan. Egyébként, hogy ne öljük meg magunkat. Szerintem ez már egy lejárt lemez. Így tényleg. Jó, én az elektromos motorkerékpárokat sem csípem. Egyébként, ha belegondolsz, hogyha valaki a kedvenc kategóriád miatt, azaz a szelf miatt meghal, mert olyan helyen szelfizgeti magát, ahol lefújja a szél és leesik a mélybe, stb., akkor innentől fogva ennél értelmesebb dolog egy e-bike-ot venni, és akkor azzal... Találnánk erre statisztikát, hogy hányan halnak meg naponta egyébként. Ilyen hülyeségek miatt? Igen. És nem olyan sokan, mert Indiában például csak 14-en halnak meg naponta, ami nem sok, mert India egy milliárdos ország. Ja, hát igen. De azért van 14 fogyatékos, akinek sikerül megölni magát ezzel. Igen. Szerintem nem halnak meg elegen. Hát igen. Én azt gondolom, hogy többnek kéne meghalni, és akkor kevesebben csinálnák. Amúgy brutál sokan halnak meg telefonozás miatt. Tehát ha összességében azt nézzük, hogy az autóban esek, tehát amikor a sofőr telefonozik, és emiatt van tré, vagy mész át a zebrán, és már rég piros a lámpa, és még mindig nyomod a telefon, és elütnek, vagy olyan helyen szelfizel, ahol nem kéne, és leesel. Tehát ugye ilyenek vannak. Sajnos. Hát nem divat erről a statisztikát vezetni, vagy legalábbis nyilvánosságra hozni. De ez a történet, ez valós. De valójában, illetve hát vannak statisztikák, csak nem reklámozzák, de nagyon-nagyon komoly probléma lett. A nagy hős Steve Jobs, akit egyébként én se láttam olyannak, amilyennek most látom, mert ma azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon ártalmas ember volt, aki tönkretette a világot. Szóval ő azzal, hogy kitalálta az iPhone-t, ezzel nagyon sok embert küldött a halálba. Ha úgy vesszük, és tényleg egy komoly probléma már baleseti statisztikákban a telefonbaszkulálás. Miközben ennek az iPhone-hoz egyébként? Az iPhone-on indult ez a baromság. Ez egyébként ez nem igaz. Az első igazi okos azért nem igaz, mert én az iPhone, amikor még nem volt iPhone 3G, ami igazán elterjedt, így internetes telefon vagy okos telefon szempontjából, már azelőtt voltak PDA-k. Ezt szerintem nem lehet, ez is az Apple-nek a saját marketingéhez hozzátartozik. Szerintem így. Amikor az iPhone, az okostelefon és a Facebook egybefonódott, és lehetett Facebookozni, meg úgy csetelni, ahogy ma csetelnek az emberek, onnantól így mentek fel a baleseti statisztikák. Azt elhiszem. Előtte is volt. Én azon nem értek egyet, hogy az iPhone, az tényleg az okostelefonoknak a, hogy én ezt nem ez egyébként, mert ez nem is így van. Emlékszem, volt a HTC-nek a Diamond nem tudom milyen telefonja, az jóval az iPhone előtt, hogy az már okos telefon volt. Senki nem vette meg. De azért nem, fogyott. Nem, ez fogyott. A forradalom a szaros iPhone-nal kezdődött, ott a hűvitekben az emberek, az iPhone óta lát zombikat. Hiába volt ilyen PDA, olyan, de elszarták az emberek. Szerintem ez csak ez PDA, idő kérdése volt. Ez bukta volt. Ez egy ilyen pont egy ilyen véletlen egybeesés, hogy megjelent az iPhone, és akkor onnan kezdődött a dolog. Egyáltalán nem ők tették ezt rendévé. Az iPhone volt az áttörés, de egyébként én ezt nem... Meg a marketing. Az is, de én ezt még mindig nem fognám Steve Jobsra, mert hogyha Steve Jobs nem csinálja meg, akkor lehet, hogy 2 évvel később csinálja meg mondjuk a Samsung, vagy valaki más, de megtörténik ugyanez. Jó, de akkor ennyirevel... Ha Hitler nem Edison találta fel a villanykörtét, hanem akkor... Ja, Hitler nem csinálta volna meg a második világháborút, akkor biztos megcsinálta volna más. Tehát az egyébként erre is van esély, de ezt ne is erőltessük, mert tényleg felesleg. De én nem hiszek az iPhone-nak a... Szerintem ez az emberiség egyik legnagyobb átverése, hogy az Apple tehet róla. Ez nem védem az Apple-t, pont hogy ezzel szidom az Apple-t, hogy ezek a nagyképű faszok, egyébként hamarosan lecserélem én is a szaromat, mert meg végleg meguntam, ezek azt hiszik, hogy ők találták ki a spanyol viaszt, vagy fel. És ez egy véletlen egybeesés, és erre verik magukat, hogy mi találtuk ki a tabletet, nem igaz, volt előtte tablet, mi találtuk ki az okostelefont, nem igaz, jó előttetek is volt okostelefon. Igen, csak ez egy véletlen egybeesés, hogy pont akkor terjedtem. Nem, ez nem véletlen egyáltalán. Nem. Ők tudták a marketinget megfogni, ennyi. Az, hogy ők találták ki, nem számít. Kiterjesztett fel. Lehet, hogy nem Kolumbusz találta meg Amerikát először, teljesen Na jó, hát oké. De ez, amit így létrehozott társadalmi változás, azt ők csinálták meg. Nagy rajongója vagyok a cégnek, amióta én is vettem Apple terméket. Ja, én már befejeztem. Meséltem valamit a pomról? Szerintem meséltem már többször is, azóta van valami fejlemény. Még jobban beszélgetem. Te vagy a legnagyobb Apple, nem is tudom, reklámarc. Egyébként így a bodybuilder társadalomban szerintem. Mert nekem van egyedül. Nem, mert te beszélsz róla a legtöbbet. Jaj. Már mondta, hogy szar. Hát ja, igen. Mondtam, de én is szíthatnám a saját... Mondtam, hogy az asszonynak is van telefonja Apple, hogy mi a fasz ez iPhone. Igen. Azt csinálja az iPhone, hogy ha 10 fok alatt van a hőmérséklet, akkor 5 perc ott lemerül. Akkor neki egy viszonylag új van. 6-os. 6 plusz. Aha. Tudod, hogy jutott hozzá? Nem. Ezt nagyon diszkréten szabad csak elmondanom. Van egy ismerősünk, dolgozik egy cégnél, cég meghirdette webáruházban, és elírtak egy számot. És ez az ismerősünk azonban megrendelte ezért. Tehát nem 360 ezerre raktak ki, hanem 60 ezerre. Aha, az jó. És akkor ennyien már megérte. Aha, igen. És úgy, hogy meg se kérdezett minket, megvette. Aha, aha. Hát annyira persze. Ja, hát de igen. De szar egyébként. Most már tényleg nem. Elmúlt a 2 év, és szar. Én is beszéltem ma pont egy nagy Apple-ös srácra, aki szintén, vagy nem szintén, mert rajongója volt az Apple-nek, és meséltem neki, hogy miket csinál az enyém. Például a hurka is rendszeresen tanulja annak, hogy amikor használnánk a Vaze nevű Waze-nek kiejtendő, de tovább is Vaze-nek szeretném hívni programot, nincs GPS-jel, és ezt csak az a buzi iPhone csinálja. És ezt mióta lefrissítettem valamelyik verziója, azóta csinálja. Ugye nemrég a Baby Rádióban is beszéltünk róla, hogy tudatosan lassítják az újabb és újabb frissítésekkel a telefonokat, hogy azt a következő hardware azt kibírja, de a régi hardverek azok belassulnak tőle. És az egész kiderült, bevallották, és semmi következik. Úgyhogy csinálják tovább. Semmi. Ez a legjobb az egészben. Jó, oké. Dízzel botrány, kanyarodjunk oda. Az se rossz. Most már ott tartunk, hogy ki fogják gyomlani a dízeleket, teljesen ki lesznek írtva, és megint kurvára maszapol mindenki, és a lényegről nem beszélnek. Neked megvan a dízzel botrány? Nem. Miről van szó? Volkswagen-nek, de minden más szeg is benne. Módosították a... Arról beszélünk, amikor olyan motorprogramot csináltak, ami a teszten átmegy, de egyébként így van, csúnyán égeti így van. A benzint. Igen. Ki gondolta, hogy ez nem így van? Itt ez a kérdés, hogy ki volt az a hülye, aki elhitte, hogy ez nem így van, hogy 2 tonnás autókat csinálunk, 6 másodperc gyorsulással, 6 liter fogyasztással, és még környezetbarát is. És 200 lóerős. És vagy több. Hát készíteres. Mert nyilvánvaló, hogy a KRESZ vizsgán fog átvinni téged az oktató, amikor elmész a KRESZ tanfolyamra, sajnos, vagy az autós iskolába. Ez egy a lényeg, de jártatok iskolába tanítottak bármi mást azon kívül, hogy hogy tedd le a vizsgát. Gyakorlatilag erre ment minden. És ez egy alapvető hiba az oktatásban, ez egy alapvető hiba az autós iskolákban, de ez egy alapvető hiba a diákokban is, hogy nem akarnak ők megtanulni. Ez egy alapvető hiba az edzőteremben, nem akarnak az emberek sporton jól akarnak kinézni. Igen. Leszarják az egészet. Van egy ilyen társadalmi hozzáállás mindenhez. És miért gondoljuk azt, hogy profit-orientált multicégek majd azzal foglalkoznak, hogy tényleg világok jöjjenek a kipufogóból. De ez annyira durva, hogy értsétek, hogy ez valószínűleg úgy néz ki, nem tudom a részleteket, én most csak tippelek. Aztán, ha valaki hallgat minket, aki érte, ez lehet, hogy beírja, hogy hülyeséget mondtam. Vagy lehet, hogy beírja, hogy nem. Én arra tippelek, hogy ez úgy volt megcsinálva, hogy van egy teszt, ami azt mondja, hogy az autót megnézik egy fékpadon, X sebességnél, vagy X motorfordulaton, és megnézik, hogy milyen káros kibocsátása van. Oké, ez eddig tiszta. Na, én megmondom, hogy hogy csalnék ezzel, és szerintem ők is így csaltak. Az autóval, hogy érzékelő, hogy ő fékpadon van is áll. Ennyi, fogja elvesz a motor teljesítményt, hogy jó legyen az emisszió, kész. Hát ilyen igazából ez kiderült már, tehát kiderült, aki persze, ezt hallgatja, persze. Akkor majd kérünk egy pontosítást, de hát ez egy kézenfekvő megoldás. És minden gyártó ezt csinálja. De nagyon egyszerű, hát egy illúzió, történet, hogy elmész ugye vizsgáztatni kocsit. És ez majdnem minden helyen úgy van, hogy bedugnak egy szerkezetet a kipufogóba, ami ugyanígy nézi ugye a kipufogáz összetételt, és bizonyos határértéknek meg kell felelni. Ha olyan kocsival mész oda, mondjuk átlagban 20 000 forint egy vizsga. De ez már nincsen. Mi? Ez most már része a műszaki vizsgának. Igen, volt zöld kártya, most már nincs. Most csak mindegy, hogy zöld kártyára beszélünk, ez a dolog, ez bekerül oda, és ezt nézik. Ha olyan kocsival mész, akkor a vizsgálomásoknak a nagy százalékába az a szar nem a kipufogóba kerül, hanem egyel, tehát csak úgy oda teszik. Hát igen, és ilyen egyszerű a történet. Ami az a szerencsé. A lényeg, hogy átmenjen a vizsgán. Igen. 5000 forinttal többet adsz, és akkor nem kell megcsinálni az autót, hogy jó legyen. És igazából ennyi. Kicsit teljesíthetetlenek is ezek az emissziós baromságok. Hát a vizsgán amúgy nem, tehát a normális kocsiknál, tehát ez még egy 25 éves autót is meg lehet csinálni a faszán beállítással, hogy azért azokon átmenjen. Ezeket az euró hanyasnál tartunk most? A dízeletnél euró 6-os követelmények, vagy 7-es már? Valami ilyesmi. Na mindegy, azt mindenki tudja, hogy lehetetlen. De nem csak a teljesítmény kibocsátás arány tekintetében, hanem azt, hogy konkrétan nem lehet megcsinálni. De csak hogy értsük, hogyan lehetne megcsinálni, hogy kevesebb legyen a káros anyag kibocsátása? Hát kisebb teljesítmény. Úgyhogy nem kell 200 lóvas autót csinálni, nem kell 2 tonnás autót csinálni, meg sorolhatnám. És akkor nem lenne ekkora káros anyag kibocsátása, meg ugye lenne élettartama, de erről beszéltünk már ezerszer. Nincs valami olvasói levél, ami... Egyébként pont azon röhögtem, hogy ugye van most egy Facebook botrány. Szerintem folytassuk ezzel egy zene után. Ja, jó, folytassuk a Facebook botrányjal a zene után. We'll be right back. Szóval most meghallgattuk a Stratus nevű zenekartól a Backstreet Lovers című dalt, ami 1985-ös, ezt egyébként ez egy hallgatóktól kaptuk. Nagyon tipikus aur, és nagyon kellemes. És nem tudom most megmondani hirtelen, hogy kitől kaptuk, de köszönjük. Küldjetek máskor is józert. A Facebookkal folytatnánk, már útkori adásban szerettem volna egy ajándékot adni Bunny-nak, amit akkor most elsütnék, szeretném, ez megmaradt egy bizonyos akció, és szeretném igen, neked átadni ezt kiváló. A gyönyörű szép séket. Legalább most tudom prezentálni, amikor erről mesélek. Kaptam Bodomitől egy Jim King séket. Hupikék felirattal. Hupikék, az egész hupikék. És van benne egy szívecske, és keresztül rá vagyok egy Jim Queen. Ez nagyon jó. Még a mentő is kijött most ennek hallatára. Igen, igen, igen. Na, elment a mentőautó. Maci behozta a mentőautót, mert hát ugye félt, hogy agyvérzést kapok. Hát, hogy mondjam? Ez büszkén fogod viselni, remélem. Ez büszkén, igen. Hát a Freezer Jimbe ebbe fogod inni, az ami arról is van szó, hogy hát ezt nem tudom, hogy fogalmazzuk meg. Jobban ültél egy Jim Queen feliratosnak, ugye? Igen, igen. Tehát az a lényeg, hogy a Scitech, ugye a mi partner cégünk csinált egy kiváló valentinnapi akciót, amire úgy, hát erre mondják, hogy facepalm, ugye. De hát vagy mondják azt is, hogy semmi buzulás. Ennek a részletében nem akarunk belemenni, mert lebasznak minket. De figyelj, van egy ilyen shakered, gondolj el, ez egy limitált szériás séker. Remélhetőleg ilyen többet nem lesz, és ja, akkor egyedivé válik. Szerintem a tiéd. Kati Béla nem vagyok buzi sékereket volna csinálni, azt meg is vették volna az emberek, nem 6 darabot, mint ebből körülbelül, de... De ezt mondjuk, ezek a veszembesített volna, ezt valakinek mondjad el, akinek el kell mondani. Hát ne próbálkozok. Ne csak itt a Bibi Rádióban, ez... Jó, még nem tudod, mennyire vennék ki a biztosítékot egyes körökbe, de az, hogy ez... Benne, azok a körök úgyse vesznek fehérjét. Csak azt hiszed. Mondni a teremre, ahova jársz. Hát igen. Ha te jársz a buzi teremre, de tudsz nyilatkozni. Nem tudom, hogy miről beszélsz. A buzi közé jár a kiváló... Az hagyján, ki, amikor ezt a Temple Gym-mel ezt összekeverik, ezen akadok ki legjobban. Pedig az egy másik. Temple Gym, és mondom, hát az egy kicsit más műfaj, gyerekek. A az nem buzi. Ez Temple Fit. Ja, igen. Temple. Ja, Temple. De nyilatkozott a tulajdonos, hogy ez heteróbarát terembe lehet menni heterónak is. Ez nagy, nagy boldogság. Az nem rossz. Hozzáteszem, én a másikba járok, a kettőbe, nem sokkal jobb, de azért az nem annyira meredek. Te az, amit én az a dózsára, hallok. Nem? Igen, igen. Hát azért az a plakát, ahogy reklámozzák. A plakát az kibaszottul buzi, hogy finoman fejezzem ki magam, de... Az olyan, mint az én legutóbbi egyébként olyan, osztott, mint bármelyik edzőterem. Ott egyszer, képzeld el, egyszer felismertek. Lebuktam, hogy én vagyok a hurka. Csávú, hogy megtalált nem ezzel. Nem gondoltam, hogy ilyen tud történni, de történt. De nem kérte a telefonszámodat. Nem. Egy kicsit az rosszabb lenne, mert engem mindenhol felismernek. Ja, de én nem látszok. Ez egy olyan rejtély egyébként, igen, erre akartam rátérni. Kicsit, hogy azt se értem, hogy lehet, hogy mindenki hallgatja a rádiót, de bárhova megyek az országban, mindig a rádióval jönnek, és természetesen lebasznak minket, hogy miért nem volt rádió már megint. Ez egy kicsit durva, én ugyanezt tapasztalom. Igen. Még az öcsém is számon kért vasárnap, mikor lesz rádió? Mondom, most volt. Felkezdett számolgatni, ugye elmondta, hogy miről szólt a legutóbb, mondta, hogy ez egy hónapja volt. Hoppá. És akkor eszembe jutott, hogy tényleg... Zalaegerszegen is volt egy srác egyébként, aki a grafikákat csinálta, Donátnak hívják, és ő is abszolút vágja az egészet, ráadásul kiváló aur zenéket szokott játszani. Na. Tehát még a zenei bűfa is neki bejön, és ő tud gitározni, amiért marhára így le. Én mindenkit irigyelek, aki tud gitározni, mert az egy nagyon jó dolog. Szász Máté is tud, csak szólok. Komolyan? Mm-hmm. Bárcsak nem lennék ehhez béna, mert különben orba szájba zenéket csinálni. De sajnos béna vagyok hozzá. De ő azt nem tudom, mennyire volt ebben tehetsége, azt tudom, hogy ő vett órákat. Tehát ő ezzel foglalkozott komolyan. Hát máshogy szerintem nem tanulsz meg. Tehát úgy, hogy a kezedbe fogod a gitárt, és ügyes de, vagy, mert úgy de, születtél. Hát ha megfelelő korban vagy, akkor meg tudsz úgy is tanulni. De van. Tehát a komoly gitárosok azok maguktól tanulnak meg. Aztán persze képzik magukat. Nyilván már 40 év fölött, nem tudom elképzelni, most itt elkezdesz pengetni, és akkor valami jó is kisül. De. Igen? Sincs késő, azzal nincs gond, csak érted, most én mikor pengetnék? Hát nem tudom, két BBTV összevágása között vagy. Na, örülök, addig eljutok, hogy a BBTV-nek neki tudok állni. Ja. Ez a nehéz ebben. Na, mi volt ezzel a Facebookkal? Facebook botrányra akartunk rátérni. Először szögezzünk le valamit, hogy le kell baszni a Bodóimit. Na, és most, ha már a Facebookról van szó, akkor akkor most megint... hivatalosan, igen, megint kaptunk lebaszó levelet. Ajaj. Amiben egyébként kurvára igaza volt a srácnak, az a baj. Megmondom, hogy miért. Abba volt neki igaza, hogy egyszerűen úgy fogalmazta meg a kérdést, hogy jó, az egy dolog, hogy röhögünk, hogy mi van az Insta szaron, meg mi van a Facebookon, az egy dolog. De a BB Rádióban is erről a szarról kell hallgatni, hallani. Igaza van. És teljesen igaza van. Úgyhogy mostantól... De akkor most ne beszéljünk erről. Nem, ez most más. Ja. Most más, most nem a bodoini Facebook és Insta kalandjai, amit innentől kezdve letiltünk, hivatalosan ki sem mondhatod ezt a szót, azt kell mondani, hogy... Ja. Mostantól, de azt sem mondhatod, hanem arról beszélünk, hogy van ez a kiváló multi cég. De várjál, ja, ezt akartam mondani, akkor milyen botrányról beszélünk? Milyen botrányról beszélünk, hogy képzeljétek el, kiderült, hogy ez a kiváló multi cég, ez visszaél a userek adataival, figyeli őket, ja, ellopkodja az adatokat, és adatgyűjtést végez illegálisan. Ez olyan, mint a dízel botrány, nem? Olyan, mint valaki azt hitt, hogy ez nem így van. Igen. Igen. Nem, szerintem ez egyébként sokkal... magától értetődőbb, hogy a Facebook ezt csinálja, mint hogy a motorgyártók kamusznak a motorra. Kicsit értesz a technológiához, akkor tudod. Értetődő. Figyelj, én amikor levizsgáztam, hogy én a hivatalos autószerelő vagyok a 2000-es években, akkor már bőven voltak turbo dízel autók, és 90-100 lóerőt tudtak. És akkor most ugyanezek a méretű motorok most tudnak 200 lóerőt, vagy még egy kicsit a fölött is. Ez csoda. Tehát ez, és kevesebb a kársanyag. Ez varázslat, igen. És ugyanannyit fogyasztanak, vagy annyit se? Nem, kevesebb. Ja. Jó, mondjuk más volt akkor, még tudod, ilyen mechanikus adagoló voltam, és sosem baszódott. Igen, kiváltó, meg ilyen. Ez nem volt biznisz, mert például az egyik barátomnak van egy 90 lóerős passzátja, egy 9-es, és azt hiszem 400 000 kilométer van, és hogy nem volt hozzányúlva a motorhoz. Dízel autóról beszélünk. 400 000 kilométer van benne. Ezt ma melyik dízelről tudnád elmondani? Hogy minimum mondjuk a porlasztót is nem enne tönkre, vagy a kettős tömegű, vagy valami... És olyan összegek ezek, hogy ezt nem tudod képzelni. Egyébként rá is jöttek már a statisztikák, már azt mutatják, hogy Magyarországon dízelek már veszítenek, az új dízelek, új generációs dízelek már veszítenek a népszerűségükből, mert azért egyre többen jöttek rá, hogy jó, tök jó hangzik, megveszem, megy, mint az állat. Ugye a dízelmotornak van egy járáskultúrája, én szeretem a dízelmotor, de én a régi szavaz dízelmotorokat is szerettem. Olyan, mint egy traktor, és alulról megy. De, mint a tető úgy megy, de alulról megy. Az újak meg, mint az állat úgy mennek alulról, azért szeretik az emberek a dízelmotort, meg keveset veszik, és jól megy, ilyen egyszerű. Na, de pályán azért elfogyám az a teljesítmény, mert 3000-ig ott van a nyomaték, és utána szépen vége. Hát jó, de hát ugye vannak azért 200 lóerő fölötti dízelmotorok, de egyébként ez globálisan a közlekedési kultúrának se tett jót, mert a sok paraszt nyomja neki, mint az állat, ész nélkül. Ja. Mert már akkora, ugye nem érzi ezekbe az autókba, hogy nem normálisan közlekedik, meg nagyon nagy önbizalma van, mert ugye nem törte össze magát, azt hiszi, hogy mindent lehet. Igen. És hát most nem akarok belemenni meg itt a defenzív vezetésnek a témakörébe, meg ezekbe a dolgokba, de ez az egyik oka, és tényleg ez a botrány a Facebookkal, ez erre hasonlít, mert ki gondolta, hogy ez nem így van. De most ez miért derült ki? Most állítólag azért, mert a Trump kormányzatnak volt a botintés. Ja, ezért derült ki. De, ez nem tudom, hogy de most szopat. Hallál komoly. Ebben... Tehát állítólag Obama ugyanezt csinálta teljesen, akkor nem volt mióta probléma. Mióta Facebookban nyilván ez van csinálva. Igen, most állítólag a Trump kormányzatnak volt adatgyűjtés, és most ez probléma. De aztán lehet, hogy ez se igaz, nem tudom. De az biztos, hogy a gyökér Zuckerberg az most ilyen elég komoly meghallgatások elé néz. De ezt minden hajasságlom, és ebből egy szó sem. Iszonyat pénzeket buktak már most, tehát ilyen 60 milliárd dolláros bukta van a tőzsdén, úgyhogy ebből lehet, hogy baj lesz. Hát csak annyi volt eddig, hogy csökkent az árfolyama, volt hívjáknak a papíroknak, a tőzsdei papíroknak. Csak? Ez hogy érted? De 60 milliárd dollárra? Én értem, csak ez lehet egy tömeghatás, tehát ez lehet, hogy egy idő után visszamegy, hogy elkezdődik a tárgyalás. Hát egy bank úgy megtökre, hogy azt mondják, hogy az emberek, hogy jaj, gyorsan vedd ki a pénzed, mert ezek nem fognak tudni kifizetni, és a bank már tönkre is megy. Oké, okay, csak ezt mondjuk is vége van. Megfelelő krízis kommunikációval még lehet kezelni, főleg, hogyha az derül ki a végén, hogy a Zuckerberg nem csinál semmit. Nem kérdés, hogy próbálkoznak. Tehát van annyi kérdés. Megmondom neked, hogy mi fog történni, el fogja tüntetni a dízelmotorokat. De ott ugye az eltüntetés az egy államilag megszervezett valami. Nem, a gyárak fogják. Tehát abba fogják venni a dízelmotorok gyártását. De ugye a nem mondhatom ki nevét cég, ott ugye államilag nem mondhatják azt, hogy nem menj föl. Tehát az államnak érdeke is, hogy te figyelve legyél. Tehát ez azért hülyeséget mondta az előbb, hogy a dízelek helyzetéből ki lehet indulni, és akkor megnézzük, hogy mi történik az F betűs céggel. Mert ugye... Várjál, az egy magáncég, tehát ezt ne keverjük össze, az egy magáncég, mint hogy az autógyárak is. Ugye ezből hogyan lesz Trump kormányzati történet, fogalmam sincsen, de ők ezt a megfigyelést így is úgy is végzik, tehát mindent figyelnek. Tudom, de ez mindenkinek érdeke. Tehát saját maguknak is érdeke, mert nyilván akkor a embereknek a nézelődési szokásait föl tudják használni, de, tudom, hogy a másik célokra. De nekünk de ez nem az érdekünk, az világos. Nem nekünk. Na, azért. Úgy értem mindenkinek, hogy magának a Zuckerbergnek, az világos. És azoknak az állami szerveknek, akik bejelentkeznek hozzá különböző okokból adatokért. Ők irányítják a világot, így gondoltam mindenkinek. Hány hülye nem érti, kihagytam egy pár milliárd felhasználót. Hány hülye nem érti, hogy a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, augmented reality, az összes baromság, meg az okostelefon, minden szar, ez mind arra megy, hogy a reklámokat tolgassák a képekben, nem az, ezt a mondjuk ez már most mondom nektek, hogy a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság, ennek kapáltak, ennek annyi, kész. Már kezd jönni a csönd. Nem lesz, nem lesz. Okostemüvegek, hogy el se kezdődött. Hát ugyanúgy elmondtam. Tényleg volt egy ilyen Google Glass. Ne viccelj, 4-5 éve az okos szemüvegek ezek a sosemmi forgalomba. Semmi nem volt belőle. Hát forgalomba került, csak bukta volt. Tehát volt valami szar. Ez biztos, hogy el lesz felejtve. De ez is arra ment ki különben, nem arra. Az a baj, hogy már semmi nem arra megy ki, hogy neked jó legyen. Meséltem a moziról. Digitális moziról. Meséltem a múltkori adásban. Igen. Elmeséltem, ugye? Na, ledes mozi. Az meg az, hogy amikor behozták a digitális mozit, akkor előadták, hogy ez milyen jó. Ez nem neked jó. Az a mozi forgalmazónak jó, akinek nem kell filmtekercsel baszakodni. Uh-huh. Ez kurvára nem jobb minőségű. Semmivel sem. Egyébként ez nagyon igaz, és ez sajnos tényleg törvényszerűség, és a semmi nem azért van, hogy nekünk jó legyen. Tehát régen egy márkának, vagy egy brandnek a minősége, az ugye abban rejlett, például vegyünk egy autót, egy BMW, ami ma lehetne a problémáknak a csimborasszója, meg a képviselete, vagy képviselője, ugye a mai akár a dízel BMW-kről van szó, régen a BMW ez egy nagyon megbízható autó volt. Tehát azért lett ilyen... Nem volt az. De a benzines BMW-k azok jók voltak. Nem nagyon kellett nyúlogatni hozzá. Melyikre gondolsz? 98-as 540. Nem, abszolút nem. V8-as motor. Megmondom miért. Nagyon egyszerű. BMW ez egy prémium termék volt, egy sportos prémium termék, mindig is megvolt az adott szervizigénye, és a nem megbízhatóság az abból fakadt, hogy az emberek azt nem fogták fel. Ja, okay. Hogy ők egy luxus járművet birtokolnak, amit... És akkor mondhatod a Toyotát, hogy az viszont még akkor is működött. Ezt aláírom. Az nem volt prémium termék. Igen, de a Toyota is ma már... ilyen egyébként, hogy a világból kimegy, úgyhogy nincs benne olaj, mondjuk. Nézd meg egy mai Toyotát, már ránézés és hányások kérdezik. De itt is érvényesül, hogy már semmi nem azért készül, mert jó. De igen, ezt kiadtam a képletből, hogy hát ugye törődni is kell egy prémium márkával, de hát a mostanihoz képest azért mennyire durván jobb volt. Mert nyilván a Honda, Toyota, ezek mindig is, nem is tudom, tartósabb márkák voltak, mint mondjuk a BMW, vagy akár a Mercedes. Nem, a Mercedes az is nagyon tartós volt, amíg hát divatos szóval paradigmaváltás történt. De mindenhol. Hát, nekem még egy, igen, átfogyasztói társadalom, mennyi. Hát most voltam a Mercimmel múltkor a szalomba, nem a szalomba. Hát neked már nem olyan Mercid van, mint az enyém. Az nem, ez biztos. Ja. De jó, 200, az enyém is szar. 200 lóerős, nagyon lefele menni. Ugye az előbbi sztori után ez be kell szúrnom. Nekem is szép van verve a futóművem, úgyhogy kell valamit csinálni, de ez valószínűleg az utaknak köszönhető. Ahova ugye nagy ellámmal építik az elektromos autókat a nem létező utakra, mert az utak azok szarok. Tényleg, ez föl van. Technológiai problémák most nem az, ez föl van írva valóban az elektromos autó, úgyhogy mindjárt rá is térünk. De a technológiai problémák most nem az az autókkal, hogy elektromosnak kell lenni, mert most az a menő, és akkor így menjen, meg 3 másodperc alatt legyen 100-an, mint a Tesla. Nem ez a problémánk technológiailag az autókkal, hanem első meg, hogy önvezető legyen. Az is az önvezetés, az, ugye ezt szoktam kérdezni, hogy ez milyen társadalmi problémát old meg az önvezetés. Tehát kinek probléma az, hogy bemenjen a munkahelyre és vezesse a kurva autót? Akinek probléma, az üljön fel a BKV-ra, vagy menjen taxival. Tudsz közben Facebookozni, és akkor látod a reklámokat. Hát, ez egy, meg igen. Pénzt költeni. Már mondjuk dolgozni is tudnál egyébként, de te neked milyen jó lenne? Te mennyit utazol, gondolj, hogyha közben szerkeszthetnél. Nyilvánvalóan az önvezető járműre, vagy az olyan járműre, ami nem te vezetsz, arra a kötött pálya megoldás, mert utak nincsenek, amik erre alkalmasak. Na és hát ugye az, hogy maga a közlekedési szituáció az mennyire tud bonyolult lenni, meg mennyire algoritmizálható, ugye most nagyon bíznak benne, hogy algoritmizálható minden. arra most egy tökéletes példa, hogy megtörtént az első halálos gátlás. Ja, igen. Igen. Hát ugye mondjuk a hallgatóknak, vagy inkább akkor mondd el, Hurka, mert te jobban vágod, hogy pontosan mi is történne. Aztán én még igazából a Facebookról akartam beszélni egy kicsit. Akkor beszélj. Mert ez sokkal izgibb. Na most beszéltük meg, hogy nem beszélünk ilyenekről. De nem beszélhetsz. Jó, csak én? A bizonypicsába. Én beszélhetek róla. Nem, igazából nem is a Facebook érdekesebben, hanem a Trump. De ugyanis tudjuk, hogy az amerikai elnökválasztási kampányban a Facebook nem igazán tudjuk, hogy a saját szakállára, vagy a Clintonnak közvetlenül egy segítve. Fogalmazok úgy. De igen, egy ideológiát képviselnek, és hogy a Facebook pénzért, vagy egyszerűen ideológiailag szívességből segített a Clintonnak, azt nem tudjuk, de nagyon úgy néz ki, hogy segített a Clintonnak, és... Nem tudom elképzelni. Teljesen pártatlanok. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy segített a Clintonnak azzal, hogy manipulálta a megfelelő tartalmaknak az elérését, tehát ezt úgy képzeld el, hogy a Trump mellett és a Trump eszmét terjesztő dolgokat így lefolytotta, visszafogta az eléréseket a Clinton oldalán állást foglaló mindenféle, bármi. Azt gondolom, nem gondolod egy percig se, hogy az ideológiai választás volt. Nyilván itt olyan pénzek lettek erre elköltve, hogy ezt el sem tudjuk képzelni. Ez egy érdekes téma, erre visszatérhetünk később. Lehet, hogy elképesztő pénzeket kaptak, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a Zuckerberg és a Facebook kompletten, közismerten a Clinton oldalon állt, és most az, hogy kiderül, hogy a Trumpnak segítettek. Nem segítettek. Közben. Nem segítettek. El is mondom, hogy konkrétan. Na, akkor ezt Cambridge fejtsd ki. Van egy Cambridge Analytica nevű dolog, ami lementette az adatokat. Tehát a Facebook az adatokat gyűjt, és ezek valahogy megszerezték az adatokat. És erre ők célzottan tudtak kampányolni. Nem a Facebookon keresztül, hanem másfél. Aha. Ez ennyi, ez egész. Ja, jó, oké, értem. Ugye, de várjál, akkor miért a Zuckerberget állítják elő? Azért, mert ők jogtalanul gyűjtöttek adatot. A Facebooknak nem szabadna, hogy el legyenek a Facebooknak tárolva a te billentyűleítéseid a gépeken, de el vannak. Minden, amit csinálsz. Minden, ja, érted, tehát nyíltan nem segítettek a Trumpnak. Ja, nem. Csak azok, azt, mondjuk, azok ellopták, amit a Zuckerberg lopott. Igen, valami ilyesmi. Tolvajtól lopni nem bűn. Ja. És akkor Ben Shapiro írt a Guardianben egy cikket, illetve egy Guardian cikk kapcsán rántotta rá leplet, így írják itt, ezt útjévalóan olvasom egyébként. Egy mondat az egész, Obama pontosan ugyanazt csinálta 2012-ben a Facebook adatokkal, mint Trump. Tehát, ha jól értjük, az igazi probléma nem az, hogy adathalászat, továbbá személyes adatokkal visszaélés történik, az igazi probléma az, hogy a republikánusok csinálják. Ha a demokraták csinálják, akkor jó. Ennyi. Hát igen, hát és ez... a MeToo Pepitában ugyanez. Ezt tenném hozzá egyébként azt, hogy a House of Cards című sorozatban megcsinálták ugyanezt, ott egy fiktív elnök választáson. Teljesen ugyanezeket a dolgokat csinálták, teljesen ugyanezekkel a módszerekkel, nyilván nem volt különösebben elmagyarázva, hogy történt, és nagyon igyekeztek nem lebukni, mert azonnal elment volna a választás, de ezt kitalálták, és ott is egyértelmű volt, hogy megcsinálják, teljesen magától értetődő, és a valóságban is teljesen magától értetődő. Annak idején, akár megcsinálja, ki arra jár. Informatikusi suliba is jártam, meg el is végeztem. A rendszerinformatikus egyébként a szakmám, és még ugye annak az első része az egy ilyen szoftverüzemeltetői suli volt, azt hiszem egy éves, után jött a ráépül komolyabb tananyag. És ott azt mondta a tanár a Word szövegszerkesztő tanulásánál, mert nyilván nem olyan szinten tanultuk, mint ahogy hogy tudsz mondjuk félkövérbetűt prezentálni, hogy tedd fel magadnak a kérdést funkció szempontjából, hogy jó lenne nekem az, hogyha tudna ilyet a Word, és hogyha az a válasz, hogy igen, akkor azt tudja is. És ugyanezt egyébként lehet alkalmazni ezekből a dolgokban is, hogy megtörténhet-e az, hogy az ilyen közösségi oldalak adatokat gyűjtenek rólam, hiszen ott a webkamerám, tehát az egész életem ott van a telefonon, meg mondjuk a laptopon, és hogyha az a válasz, hogy ez megtörténhet, akkor meg is történik. Ez egy abszolút egy jó gondolat. És egyébként... És ebben önként vonulnak be sokan, én is egyébként nyilván, meg te is, a Bani az nem. Hadd meséljek el valamit, egy kicsit más, de hasonló történet, csak hogy megértsük, és nem akarok igazából erről a dologról beszélni, hogy politikáról, de most ez a kiváló migráns válság, ugye. Amiből nekem az a meggyőződésem, hogy itt van egy kiváló lakosságcsere program. feldöntötték valakik, hogy Európát le fogják cserélni, és ugye mindenki felteszi a kérdést, hogy miért. Ugye beszélgetek emberekkel, és jönnek azzal, hogy kire kéne szavazni, meg ezek a baromságok, és azt tudom erre mondani, hogy figyelj, ugye, gondolkozz el. Hát, itt mi történik, hogy mi folyik. Azt, hogy most, de hát a mit tudom én, a Eliosz, meg a milyen ügyek vannak, meg Mészáros a Mészáros Lőrinc, talán veled is beszéltünk. Ez konkrétan... Ugye, nem, máshogy beszéltünk. És én azt tudom mondani, hogy oké, ez biztos egy probléma, bár hogy ebből mi az igazság, azt nem tudom. De nézzük ezt a problémát ahhoz képest, hogy mi történik Európában, hogy lehet, hogy te most ezt az egészet még nem érzed, meg ugye meg lehet azt magyarázni, hogy úgyis tovább mennek a migránsok, nem lesznek Magyarországon, ezt meg lehet magyarázni, csak ha mondjuk te szeretnél egy gyereket, és majd 20 év múlva milyen élete lesz, akkor, és ebbe belegondolsz, akkor ezen kéne elgondolkozni, ugyanis két nagyon egyszerű lehetőség van. Vagy tévedek én, vagy téved a másik oldal. Ha másik oldal téved, akkor nem baszunk rá, viszont ha nekem igazam van, vagy ha másik oldalnak igaza van, akkor se baszunk rá, meg ha téved, akkor viszont nagyon rábaszunk, viszont ha nekem igazam van, akkor nagyon rábaszunk. Tehát itt az a baj, hogy vagy... Szerintem belezavarodtál egy kicsit, nem, értettem, nem, jó. Értjük, hogy mit akarsz mondani. Az a lényeg, hogy az egészet globálisan, és ezt onnan nézzétek... Tökéletesen kell kockáztatni. Pontosan. Ennyi az egész. Tehát, hogyha megvan arra az esély... De nem ezt akartam ebből kihozni. Tehát megvan rá az esély, és ha rábaszol, tehát vagy rábaszol, vagy nem... Akkor nagyon. De ha rábaszol, akkor véged. Ha nem baszol rá, akkor nagy gond nincs. De ha rábaszol, akkor véged. Akkor vége az egész életednek. Minden, amit te az életről elképzeltél, ahogy te most élsz, meg ahogy szeretnél élni, annak vége van. Akkor itt teljesen más. De nyugodtan összehasonlítod a két problémát, mert ezt én mondtam neked, hogy ezt mondjuk el a rádióba, és mondtad, hogy nem akarsz politizálni. Igen. És azért mondtam el neked, mert egészen addig a beszélgetésünkig nekem viszonylag erős meggyőződésem volt, hogy kire nem fogok szavazni. Ez az egy beszélgetés nekem elég volt arra, hogy egy el kell menni, és ezt nyugodtan szerintem ebben egyébként. Sajnos el kell menni, de nem erről akarok most beszélni egyébként egyáltalán. Nem erről akartam beszélni. Ez csak egy eleme ennek a dolognak. Miről beszélni akartam, hogy gondolkozzunk multifejjel, meg globális cég fejjel, meg gondolkozunk, mondjuk Európai Unió vezetés fejjel. A kettő nem ugyanaz egyébként? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ki vezet kit, fogalmunk sincs. Ezek nem nyílt dolgok. Itt van Európa. Itt van egy halom fogyatékos idióta, aki arra nem képes, hogy csináljon gyereket. Tehát egy csomó töketlen idióta barom van, aki miatt már két generációnyi fiatal hiányzik, nincsen munkaerő. És ez nagyon komoly problémákat fog okozni, nem sokára, hiszen előregedik a lakosság, nincs, aki megtermelje a nyugdíjukat. Mert ezek az idióták otthon facebookoznak, meg telefon simogatnak, meg azon jár az eszük, hogy milyen szart vegyenek meg, és alkalmatlanok az életre, nincs a spermaszám 10% a normálisnak, mint ami volt. Tehát el van korcsosulva az európai fehér ember egy hulladék. Ezért kitaláltak egy lakosságcsere programot. Érdekli őket az a sok hülye facebookozó fogyatékos barom szerinte? És tudod mi a durva? Hogy igazuk van. Teljesen igazuk van. Azoknak, akik ma le akarják életerős, agyhalott, egyszerű állatokra cserélni Európa lakosságát, akik viszont életképesek, azoknak igazuk van. Még, de azok is buzulnak ám. Teljesen mindegy, de érted, hogy mit akarok mondani? Értem. Igazuk van. Tehát szerinted a Facebookot, meg a többi nagy céget, meg a nagy autógyártó koncerneket érdekli, hogy téged átbasznak? Ez a sok hülye érdekli őket? Őket az érdekli, hogy nekik mi a jó. Na, nincsen humanitárius gondolkodás, ez csak egy kamu a humanitárius gondolkodás. Humanitárius gondolkodás az soha nincsen a fehér emberekkel szemben, akik most kitermelik, meg eltartják ezt az egész világot, de igazából már azzal tartják el, hogy seg hülye idióta fogyasztók. Zombik. Uh-huh. Tehát érted? Teljesen igazuk van. Csak mondom, mi a probléma. Hogy a mi érdekünk az nem ez. We're gondolkodok, ez egy Aur-banda, nagyon Aur-napunk van, majd így jött ki, de nem baj, ez a Dead Girl, ugye? Nem a Dead Girl, nem a halott lány, hanem ez a lány, a Dead Girl. Igen, mert mi pozitívak számban vagyunk, úgyhogy nem halott lányokat hallgattatunk veletek, hanem azt a lányt. Az egyébként valami Aur-napot is kitallok, de ez most egy ilyen véletlen Aur-nap, és hát ott tartottunk, hogy elég komoly kérdéseket feszegettünk Európa jövőjével és a mi jövőnkkel kapcsolatban, de ezt a kérdést egy kicsit meg kell szakítanom a csúnya valósággal, ugyanis betelt a kártya. A digitális hangjelzőknek ugyanis űrtechnikai eszköz, mint minden más, és ez úgy működik, hogy én ezt most így a kezembe kell, hogy fogjam, és néznem kell a kivezérlési jelzőt, és ha nem nézem a kivezérlési jelzőt eléggé, mert mondjuk véletlenül nem nézem, csak arra figyelek, hogy hallgatom vissza magunkat, ugye úgy kontrollálom ezt az egész felvételt, hogy egy füles van a, vagy felhallgatom van a fülemen, és hallgatom, amit beszélünk, gondolom veszem észre, mondjuk a Imi-nek a mikrofonja valamilyen nem jó, vagy Imi nem beszél a mikrofonban, most jó, tehát én ezt mind hallom, de azt kurvára nem hallom, amikor megtelt a kurva kártya, mert ez itt kiírja, és ezt most így nézzétek, hogy ezt látjátok-e. Lófasz se látok, ez segít. És ezt most vagy észreveszed, vagy nem. És tegnap, hát nem tudom, hogy, illetve nem tegnap, hanem a múltkor, nem tudom, hogy egy fél órát beszéltünk-e így telibe, úgyhogy nem rögzítette ez a szar, de ez így sikerült, úgyhogy nem vagyok ideges egy kicsit se. Igaz, a kedves hallgatóknak üzenném, hogy ez szám szerint a harmadik próbálkozásunk erről az adásra, hogy először nem jött össze egyáltalán, másodszor félúton a rögzítő bemondta az unalmast, és akkor most itt vagyunk harmadszor, és megpróbáljuk ezeket a témákat teljes mértékben kibontszolgatni, de egyébként ide tartozik egy poén, ezt elmeséltem egy kedves hölgyismerősömnek, aki igen otthonosan mozog a média világában. És azt hittem, hogy ezzel újat mondok, és egy nagyon neves és ismert csatornánál dolgozik, és mondta, hogy ne érezzük rosszul magunkat, mert ennek a bizonyos csatornának egy bizonyos műsorához 20 telebet kellett meghívni, és egy 5 napos forgatásról beszélünk, és a kamerákból ugye rárűzítették a Winchesterekre az anyagot, az 5 napos anyagot, és az egész letörlődött a francba, és mindent újra kellett venni. Meg az ő legelső műsora, amit így ismerhettek, ez a viszonylag híres kereskedelmi csatornából, ott az legelső részt ugyanígy nem küldt rögzítésre, de az viszonylag rendszeres, hogy mondjuk a hang nem jó, de a kép legalább megvan. De ezt aztán Bani is hát tapasztaltam mindig egy párszor. Mindig szívunk. Tehát a hanggal főleg az egy nagyon kritikus dolog, mindig van valami. De azt hiszem, én nekem úgy rémlik, hogy rádiót is csináltunk már úgy, hogy gyakorlatilag újra kellett az egészet venni. Nem Hurka, erre emlékszem. Nem tudom, voltak már ilyenek, de szerintem már itt minden volt. Tehát amit el lehet baszni, azt mi már elbasztuk. Igen, az, az a jó, hogy más is elbassz. Engem ez kicsit megnyugtat. Na és hát amikor robotautókat terveznek az emberek, akik aztán elütik a gyalogost telibe, akkor el lehet gondolkozni. De ne térjünk még rá arra. Ne folytassuk még ezt. De ugye ott tartottunk. De egyébként arra még nem tértünk rá. Nem, csak de akartál, és akkor is mondtam, hogy ne térjünk rá, csak az már napokkal ezelőtt volt. Nem, most itt a jövőnkről volt, és nem tudom, hogy ezt meddig ragozzuk, mert ezt ugye említettük az előbb, hogy nem akarok ilyen politikai dolgokba belemenni, mert ki milyen pártra szavazzon. Most ezt edzőválaszomat is fölhozta valaki. Valószínűleg fogok rá válaszolni, mert fontos. Tehát ha egyszerűen nekem van egy ilyen véleményformáló szerepem, mert bele kell törődnöm, és nem hiszem, hogy erről nem kéne beszélnem azért, mert nekem félnem kéne, hogy majd akik velem nem értenek egyet, azok mit szólnak. Tehát nem hiszem, hogy ennek így kéne lennie, mert ez ugye irreális. Bár vannak bizonyos olyan ilyen, hogy mondjam, ideológiák, akik szerint ez rendben van. Kiváló videót láttam Harvey Weinsteinről egyébként most hatóban. Ez ki a szar? Az a producer, aki... Az a producer, aki... A MeToo történt. A Harvey Weinstein lent volt egy étterem, és ezt fölvették, mondom, telefonnal videóra, hogy valaki oda megy és pofozgatja, így pofánbaszkodja a Harvey Weinstein, és elmondja minden szarnak, és elkergetik gyakorlatilag az étteremből, de itt egy apróság van. Én simán elképzelem, hogy ez egy geci, ez az ember, és ez tényleg, érted, producer visszajött a hatalmával, biztos vagyunk benne, hogy így volt. Hozzáteszem, ugye ne féltsük már azért a színésznőket, annyira szegény színésznőket. Nem volt már erről szó. A szereposztó dívány az ugye az egy ilyen fiktív dolog, és az senki nem is sejtik, hogy ilyen létezik meg, sőt, na mindegy, nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. Erről már beszéltünk. Igen, csak egy dologról nem beszéltünk, hogy semmilyen bírósági ítélet nincsen ellene. Hát azt az embert meglincselték nyilvánosan, és oda megy hozzába egy ember, és pofán baszkodja egy étterembe, és ő nem tudja magát megvédeni, mert még ha ő megvédi magát, akkor még ő kerül szarba, és ezt ma megtehetik emberek, érted? A nagy jogvédő hozzáállású emberek ezt megtehetik. És ez felkerül a YouTube-ra, és azon röhögnek, hogy ezzel az emberre mi van. Lehet, hogy ez teljesen jogos, de ezt az embert senki nem ítélte el, semmi nincs bebizonyítva. Hát egyébként arról nem is beszélve, hogy tegyük fel azt a kérdést, amit az előbb ugye elmondtam már a műsor során, hogy előfordulhat-e olyan, hogy valakit ártatlanul lejárat a média, de nem ítéli el a bíróság. Nagyon szinte kizárt. Tehát most nem arról beszélek, hogy a Weinstein az ártatlan-e, egész biztos, hogy nem az. Nem ártatlan. De előfordulhat-e? Mert akkor ennyi erővel, hogyha valakinek mondjuk van egyfajta közösségi oldalmilós hatalom a kezébe, például Zuckerberg, és neki valaki nem szimpatikus, akkor el tudja érni, hogy az a valaki kellemetlen szituációba nem kerüljön. Nem is tudja érni, hanem meg is, el is és utána meg megutáltatják úgy, van. Hogy lehet, hogy nem követett el semkit. Hát semmit. Tehát ugye ez az érdekesebb a sztoriba, hogy ezt hívják ugye önbíráskodásnak. Meg van egy másik érdekes, van egy másik, egy rendező, aki jelen bíróságítélet van. Valami pedofil baromságért elítélték. Lehet, hogy ez se komoly. De ez egy... De tehát az ember köztudatban úgy van, hogy el van ítélve egy bűncselekményért, és ő például ünnepel sztár minden Oscar-díj díjkioszton, és például őt nem köbdösik le az utcán az emberek. Holott ővel el van ítélve. Ez az ember nincs elítélve, tehát most egy állítás, egy tagadás szinten vagyunk nagyjából, jó, sok állítás van ellene, az egyértelmű, de ugye azt tökre elhiszük, hogy ez egy producer volt, gázos az egész Hollywoodnak. Nagyon eltértünk a témától. Igen, igen. Nem tudom már, hogy hol ott tartottál, hogy nem akarsz politizálni, de mivel mégis van egy ilyen véleményformáló szereped, igen, ezért tehát, itt, amit el akarok mondani, az, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi lesz a jövőnk. Csak ugye nem akarom ugyanazt elmondani, amit elmondtam pár percen ezelőtt, amit hallottatok. Gondolkozzunk egyszerűen a jövőnkről. Nagyon belezavarodtam, hogy ugye azért valamennyire visszahallgattuk, hogy miről beszéltünk pár nappal ezelőtt, ott belezavarodtam, hogy kik, hogyan, miért baszik rá. De itt az a lényeg, hogy van nekem egy elméletem erre, ami nagyon egyszerű, mindig a legkisebb rizikót kell választani. Tehát a hülye gyerek, amikor elmegy motorozni bukósisak nélkül, akkor ott az történik, hogy lehet, hogy soha nem esik el, és nem lesz semmi baja. De ha egyszer elesik, akkor neki vége van. Mert odaveri a fejét, és vége van. Ez egy ilyen történet. Azt hittem előszered a Herezolit. Aki mondta, hogy majd 2:20-nál lenyugszom. Hát az sem volt rossz, de itt az a különbség jelen helyzetben, hogy itt ez nem egy hipotetikus dolog, hogy most vagy elesel, vagy nem, hanem van egy folyamat, amiről tudunk, ami létezik, bár nagyon sokan próbálják letagadni. Van egy folyamat. Hát Európában áramlanak olyan emberek, akik nem európaiak. És ide akarnak jönni a mi életterünkre, és lehet őket sajnálni, hogy az ő élethelyzetük nem jó, de itt dönthetsz, hogy te vagy ők, nincsen más döntés. Te és ők nincsen. Meg ezt mondtad el nekem személyesen, de ez így nem hangzott el itt. Én azzal érveltem, hogy miért nem azokra szavaznék, akikre mondtam, hogy nem szavaznék, mert nyilván mindenki hallja a hírekben, amit ugye megint csak lehet kétkedéssel fogadni, hogy ez történik, most nem akarok neveket mondani, de ennek a veje, annak meg a gázszerelője, így meg úgy meg amúgy, és ugye mondtad, hogy oké, okay, ez lehet, hogy mind igazak. De hol van ez ahhoz képest, igen, ami történik, igen, vagy történhet? Tehát lehet, hogy mérlegeljük, nem történne meg. Mérlegeljük a problémákat, az a helyzet, hogy van egy csomó dolog, ami szar, de valamikor az életben két rossz közül kell választani. Igen. És egyszerűen nincs engem más ez győzött meg. Nincsen más választás. Hogy azt egyébként én ugye mindig is, vagy nem mindig is, de egy ideje, most már nem, de egy pár évvel ezelőttig olyan liberális a felfogású voltam, egészen addig, hogy nem kezdtünk normálisabban beszélgetni. Elrontottatok. És ezen én is elgondolkoztam egyébként, mert tényleg vannak a beáramlók között, akiknek nagyon sanyarú és szar sorsa van. De azt nem tudom, hogy ez hány százalék, és ezt senki se tudja. És azt sem tudjuk, hogy hány százalék, aki viszont rossz céllal jön. Tehát akinek tervei vannak, akik robbantani, vagy legalábbis késelni akarnak. Ez érdekes. Európában 500 millió ember él, körülbelül 50 millió bevándorló van. Az mondjuk elég most komoly jelenleg. Szám. Az nagyon komoly szám, de az 50 millió bevándorlóval különösen gond nem volt, az utóbbi időben bejött 2 millió bevándorló, azóta terrortámadások vannak, késelések vannak, meg minden, eddig nem volt. a 2 millió bevándorlónak, aki bejött, annak egy nagyon kicsi százaléka, aki késelni fog, meg terrorista lesz. De az pont elég. Nagyon kicsi. Legyen 10 000 ember. De brutális embertömeg jön be. Tehát, hogy annak várjál, a kis százaléka várjál, is sok. Most ez a kis százaléknyi ember, ez pár ezer ember, 10 000 ember, 20 000 ember, nem tudjuk. Ez már most megváltoztatta Európát. Már most fél mindenki. Egy csomóan nem félnek, persze. Én beszélgettem olyan sráccal, aki mondta, hogy neki vannak Németországban ismerősei, és azok azt mondják, hogy ez hülyeség ez az egész. Németország tök jó, sokkal jobb, mint Magyarország. De az a baj, hogy én ismerek olyat, aki meg kinél, és ő meg például rühelli, hogy nem tudja kivinni a gyerekét a kurva játszótérre. Mert nincs nyugalma. Mert egyszerűen olyan emberek vannak ott, akikkel nem lehet együtt élni. És most lehet, hogy itt a hijábos anyukák nem fogják leszurkálni őt meg a gyerekét, nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek olyan emberek, akikkel mi nem akarunk élni együtt, és kész. És ez, megmondom mindjárt, hogy miért érdekes. De még az az apróság, hogy a Németország tök jó, és igazából tök jó itt élni, és ők nem is látnak egy bevándorlót, sem mindenki hülye, és ki van mosva az agya, emberek, azok vidéken élnek Németországban. Ez ki is derült abban a beszélgetésben, hogy vidéken élnek kisvárosban, és mondom, hogy te nagyon okos. Hát először a nagyvárosok lesznek tele bevándorlókkal, nem a kisvárosok. A kisváros az élhető marad nagyon sokáig. Az nagyon sok embernek kell idejönni. Mindig a nagyvárosokban mennek először, ott lesz szar. És akkor ilyenkor egyébként nagyon egyszerű, ez egy megfigyelhető tendencia, akár bevándorlás nélkül, vagy ilyen téma nélkül, Amerikában etnikai alapon, mondjuk Amerikában egy nagyvárosban, bizonyos etnikumok elkezdenek terjeszkedni a belvárosban, és a hagyományos amerikai fehér ember, fogalmazunk így, szépen elkezd elköltözni. És így alakultak ki Amerikában a kertvárosok. Ilyen egyszerű. Aztán lettek rossz kertvárosok is. De egy dolgot mindenki rohadtul elfelejt ebben az egész ügyben. Tehát lehet itt mindent kitalálni, meg ugye az érvek azok általában a liberális oldalon úgy hangzanak, hogy xenofób vagy, meg rasszista vagy, aztán kész, ennyi. Aztán le van szarva, hogy te mit gondolsz, le van szarva, hogy te egész életed oda lesz, hogy te valamit elképzeltél, te valamiért dolgoztál, gyerekkorodban elmentél iskolába, elképzelted egy jövőt, hogy ez milyen lesz, elmentél dolgozni, dolgoztál azért a jövőért, amit el akarsz élni. Nyilván az az értelmesebb embereknél van, így a hülye embereknél meg dolgoznak az iPhone-ért, azt ennyi érdekli őket. Tehát ilyen hülye ember is van, az kétségtelen. De alapvetően ez a felállás, hogy te dolgozol valami jövőért, és szeretnél magadnak egy nyugodt életet, szeretnél családot, a családot megalapozol, szeretnél a gyerekednek valami életet. És ez nem lesz meg, mert ezt valaki elmondhatta, hogy ez nem így lesz. És ezzel az a nagyon nagy probléma, hogy neked a születéseddel egyetlen egy jogod van. Egyetlen egy jogot kapsz az élettől. Semmilyen jogod nincs, meg is dögölhetsz, az állam nem fog eltartani, külföldi állam se fog eltartani. Nem úgy működik, hogy én elmegyek egy másik országba, mert az nekem jobban tetszik, mert itt szar, és akkor ők majd eltartanak, és adnak neked segélyt, meg autót, meg lakást. Ilyen nincsen, ilyen érdekes módon, hogy most van bevándorlóknak, de neked ilyen nincsen. Neked egyetlen egy jogod van, hogy van egy hazád, aminek a kultúrkörében te élsz, és amiben a kultúrkörében felnősz és meghalsz. És jönnek ez, hogy a világ változik, de mi van, ha te nem akarod, hogy a világ változzon? Miért kellene a világnak változni? Hát vagy nem ilyen mértékben. Hát nem így, persze. Meg úgy, hogy a beleszólásod nélkül, mert a világ nem változik, mi megváltoztatjuk. Neked egy dolgod van az életben. Az, hogy te dolgozz, legyen egy családod, nevelj gyereket, fizesd az adódat. Ennyi dolgod van. Nem olyan dolgod neked nincsen, hogy neked reflektálnod kelljen a világ változásaira, mert egyes globál tőkés geciknek ez a jó, hogy a világot megváltoztatják. Tehát ilyen nincsen. Neked egyetlen egy jogod van, hogy egy kultúrkörbe beleszületsz, és ott leélheted az életedet. És ez az egy jogod. Ehhez a joghoz hozzátartozik, hogy te szavazhatsz arról, igen, hogy ez igen, így maradjon, igen, vagy adsz lehetőséget a változásra. Igen, de komolyan mondom, semmi más nem kapsz az élettől. Tehát ezt kell megérteni, semmi más nem kapsz az élettől, mint hogy magyarnak születtél, magyar állampolgár vagy, és itt Magyarországon élhetsz a magyar törvények szerint. Te magyar emberként nem élhetsz külföldön a külföldi törvények szerint, mert erre nincsen jogod. Most, amióta EU van, el lehet menni másik országba, lehet ott élni, te ennek bizony feltételei vannak, ez se alanyi jogon jár, hanem például neked olyan képzettséget kell szerezned, dolgoznod kell azért, hogy te elmehess egy másik országba, esetleg jobban élni, de hogy neked alanyi jogon járna, hogy te elmész máshova, és majd ott eltart egy másik állam. Hát a saját hazád nem fog eltartani. Tehát ez az egy jogod van, a hazádhoz való jogod. Semmi más. És ez ha ezt eldönti valaki, hogy ezt tőled elveszi, meg eldöntik a magyar politikusok, hogy ez neked nem jár, akkor azt mondom, hogy a kurva anyátokat. Nem tudok más mondani erre. Hát meg nyilván egyébként ez a bizonyos jog, ami mondjuk úgy megillet minden magyar állampolgárt, és ha úgy döntesz, hogy elmész külföldre, akkor ugye evidens, hogy ott ki kell harcolni, hogy befogadjanak. Csak úgy nem mehet oda, hogy sziasztok, itt vagyok, én nem tudom, én minden nap délbe eszem a rántottámat, és mivel én így eszem, ezért elvárom, hogy ti is így egyétek, vagy legalábbis csináljátok nekem egy épületet, ahol én délbe megeltem a rántottámat a keletfele fordulva. Tehát ugye ez azért érdekes, mert van egy olyan népcsoport, egy olyan vallással, akinek mindent alanyjában akarunk odaadni. Tehát nem gondolunk bele abba, hogy nekünk hol jár anyag. Tehát hogyha tegyük fel, rendben, jöjjenek ide, adjunk neki, amit kell. Én hova mehetek akkor? Ha úgy döntök, hogy hát ez itt most nem jó, akkor én hova mehetek? Engem hol fognak ugyanígy befogadni? Hova tudsz bemenni útlevél nélkül? Hát, igen. Sehova. Pedig valószínűleg bizonygeljesztők feje van. Vannak olyan, nem tudok más mondani jobb szót, férgek Magyarországon, politikai csoportok, akiket én férgeknek neveznék, meg jobban hozzá kusztustalan hazug férgeknek, akik előadtak, hogy Magyarország az, hogy kerítést épít, bezárta magát. Magyarország nem zárta magát, ugyanúgy a határ átkelőn jössz-mész, semmi nem történt. Tehát a zöld, úgynevezett zöld határon, azt nevezik zöld határnak, amikor nem hivatalos határ átkelőn van, hanem a mező, ahol már ugye egy bizonyos távolság után egy másik ország lesz. Azen a zöld határon eddig se lehetett átmenni. Én nem is értem, hogy onnan ott volt régen kerítés, nem értem, hogy hova tűnt. Tehát az... Megette az enyészet. Az nem... Nem, lebontották. Valamelyik okos lebontotta. Lehet, hogy nem véletlen az se. Ki tudja, hogy mikor kezdődtek ezek a folyamatok. Nem volt legális eddig sem ott átmenni egy másik országba. Igen. Tehát ha te egy másik országba, hiába van EU, és hiába nincsen határ, csak a kijelölt határ átkelő helyen mehetsz át. Olyan nincsen, hogy te mindenféle papírok nélkül bemész egy országba. Egyébként erről eszemült egy mondás, amit ugye Vlagyimir Iljics Lenin mondott, hogy a bizalom jó dolog, de az ellenőrzés még jobb. És ugye ezt ugye ide kiválóan lehet alkalmazni, mert hogyha nem mehetsz át valahol, de ott nincs kerítés, akkor igazából az egy bizalmi dolog. Te abban bízol, hogy ott tényleg nem mennek át, mert tudják, hogy nem szabad. De valaki nem érti ezt meg, akkor fel kell húzni egy kerítést, és ellenőrizni kell. Na most a probléma az... Mert ott akkor biztosabbra megy. A probléma az, hogy neked, aki nem mehetsz át a kerítésen, de átmehetsz mondjuk Ausztriába, neked erre van jogosultságod, mert van egy Európai Uniós útleveled. De akinek meg nincsen jogosultsága, mert nincsen Európai Uniós útlevele, sőt semmilyen útlevele nincsen, az a határátkelő helyen sem megy át, vagy mehet át, hanem hogy a hát nyilván nem véletlenül a mezőn mennek. Persze, nem véletlen. Igen, nem véletlen. Ez olyan dolog egyébként, ha lakásomban van, nem tudom, három ablak, és a földszinten lakok meg egy ajtó, akkor azzal, hogy bezárom az ablakokat, hogy nem ásztanak be a bogarak. Nem, bezárod az ajtót, ez nem jelenti azt, hogy az ablakon be lehet jönni. Így van, ezt akartam úgy mondani, csak fordítva. Vagy te valakit, még egyszerűbben fogalmazva, te valakit, van egy idegen ember, be akar jönni, de nem akarod beengedni, mert nincsen jogosultság arra, hogy bejön, hiszen te nem ismered. Ez nem jelenti azt, hogy bejöhet az ablakon. Uh-huh. Hát ez ilyen rohadt egyszerű. Miközben téged, bárhova mész, halálba szopatnak. Az próbálj meg repülni valahova. Egyébként, amikor azt elkezdted mondani, hogy kik férgek, meg hogy férgek, stb., hogy két részre bontam ezt a bagást, az egyik fele az tudatosan tényleg féreg, a másik fele meg csak simán buta szerintem. Nem gondolja végig. Hát meg ki. Mert ugye van olyan idióta, aki tényleg a saját lakása vagy házába beengedett ilyen embereket, mert hogy ezzel mutassa azt, hogy ő mennyire emberséges, meg mennyire ez egy empatikus. Volt, ezt is tudod. Az lehet, hogy egy hazugság volt, de ha nem lett volna hazugság, még akkor is olyan lehet bolondság, retardáltság, gyökérség, és így tovább. Tehát azért, mert valaki annyira hülye, hogy beenged mondjuk egy betörőt a házába, az nem azt jelenti, hogy én is szeretném ebben követni. Tehát szerintem nincs ezzel így gond, de a lényeg az, hogy azzal a szavazati joggal szerintem mindenkinek érdemes. Én nyilván nem semmilyen felhatalmazásom nincsen, ahogy egyikünknek se, hogy elmondjuk, hogy kire meg, hogy hogyan, de legalább emeljétek fel a seggeteket, és menjetek el április 8-án, és ennyi. Ha azt mondom neked, hogy én, ha tök ártalmatlan, tündi-bündi emberek jönnének ide tömegével, és nekem nem tetszene csak azért, mert hogy ők hidzsába mászkálnak, meg nem tetszene, hogy ugye mi annyira mások vagyunk, tehát ugye a kompatibilitás annyira nem stimmel, hogy még a gesztusrendszerünk is más, máshogy beszélünk. Tehát például vannak olyan népek, közel-keleten, akiknek a kommunikációja számukra normális, hogy ordítoznak egymással, mint az elmebetegek, náluk az a normális beszédforma, nálunk ez rohadtul irritáló. Tehát nálunk ez egészen más jelent. Máshogy érvel egy európai ember, máshogy érvel egy közel-keleti ember. Nálunk ugye az intelligencia és az önuralom jelképe az, hogyha valaki nem ordibál a másikkal. Nálunk az, az van feljebb pozícióban, náluk fordítva van. Náluk, aki hangosabban ordít, az a jó. Nem vagyunk kompatibilisek. És ha ide jönne egy csomó ember, aki tök ártalmatlan, de olyan, amilyen, engem az is zavarna. És ilyenkor lehet azt mondani, hogy hát most mit zavar engem egy csomó ember, akik hidzsába mászkálnak, kicsit barnább a bőrük, egy kicsit ordítoznak, meg hangosak, meg elviseltetnek. Mit zavar az engem? Xenofób rasszista vagyok. De az a baj, és egy a lényeg, hogy kurvára megvan a jogom hozzá, hogy zavarjon. Mert magyar állampolgár vagyok. Én ezt az egyet kaptam, hogy én itt lehetek. Ez nem csak én nem lehetek máshol, szól nem tudok innen hova menni. Sokkal régebben nyúlik ez vissza, ez egy ösztön. Ami az, nem olyan, mint dolog, én, egy... attól tarthatok, óckodhatok, undorodhatok tőle. Hogy ez megvan a jogom, és nem az állam adta jogom, hanem az emberi jogom. Tehát ez egy teljesen ösztön, normális, hogyha valami furát látok, ami olyasmi, mint én, de mégsem. Hát a legelső dolog a társadalmakban egyébként, amíg az őskorban, hogy húztak egy kerítést. Ez volt a legelső. Utána jött a templom, és itt. Tehát, hogyha egy várost akartál csinálni, az első volt, hogy körbekerítetted. Ugye ennek meg is volt az oka egyébként, mert ugye nyilván... Az oka az mindig megvan. Nyilván az ember védte az életét, és nem volt szerencsés idegenekkel találkozni. Volt ez most mi változott ilyen szempontból? Hát az változott, hogy Európában ilyen már nincsen. Itt már nyugalom van, béke van, el van mindenki buzulva, tunyulva, és már nem kellett őt tartani, pedig kell. Hát a... Melyik film volt az, amikor a Tom Hanks egy ilyen szigeten rekedt? Emlékeztek a... Amikor a labda volt a barátja? Aha. Az első dolog, számkivetett. Azaz, számkivetett. A számkivetett az azért érdekes film, mert ő nagyon sokáig abban a tudatban élt azon a sziget, hogy egyedül van. Nem körbejárta a szigetet, hegyet, völgyet, mindent megnézett, de ennek én csinált egy kerítést. Az benne van, hogy ott egy kerítés. Mert ez egy ösztönös cselekedet, hogy védem a tulajdonomat, kialakítottam ilyen kis nádakból valami kis vityilót magamnak, meg van ott egy ilyen kis tűzhelyem, meg mi egymás, és azt én körbehúzom egy kerítésre, hogy távol tartsam a vadállatokat, ugye, meg ha esetleg arra jár valami idegen, ez a biztonságod. Így ez van, de ez nem is egy államadta jog, ezt mindenki így csinálná. És hát azért nem értem, hogy miért fura. Jönnek az idiótok, hogy vasfüggöny, meg bezárjuk munkat, meg volt valami gyökér, aki kampányolt, hogy egy ilyen egyszer egy nézet, egyszer egy méteres rácsba így beállt, és akkor bezárjuk magunkat. Nem zárjuk be magunkat, határát kerül szabad ugyanúgy, mint eddig. Az ilyet tehát be kell, hogy zárni ezek barátságba. Igen, ez egy, ebben az a legundorítóbb, nem is az, hogy buta, hanem az, hogy hazudik nagyon keményen. De egyébként mondok még valaki, tudjátok-e, hogy ki az, aki még védi a területét ösztönösen? Az állat. Például a kutya, bármelyik állat. Igen. Azoknak is van ennyi eszük. Hát ez az, hogy nem, ez nem észkérés, hanem ez egy ösztön, amúgy. És egy másik embernek lehet úgy is rosszat tenni, ha nem akarsz rosszat. Tehát nekünk tök ártalmatlan, botiszemű kisgyerekek is, akik szépen néznek ránk, ők is rosszat tesznek nekünk, ha nem tudjuk őket eltartani. És ugye itt nem egy évre kell előre nézni, hogy a sok seggfej gondolja, hanem itt a jövőre kell gondolni. Én leszarhatnám, hogy mi lesz. Lehet, hogy nem lesz semmi 20 évig. Lehet, hogy nekünk már vénhülyék leszünk, megüregszünk, nem mindegy, hogy mi van. Igazából mindegy, bezárkozunk be a kis házunkban, mert nem megyünk ki az utcára, ha nagy gond van. De van egy gyerekem, neki milyen élete lesz, milyen jövője lesz. Ez a lényeg. Én elmetek egy lakatlan szigetre, vagy bárhova. Fölülök a repülőre, elmegyek valahova egy olyan helyre, ami nyugodt, aztán elvagyok. De mi lesz, vagy elköltözök tanyára, a halál a faszára. Én legszívesebben amúgy is ezt tenném. A gyerekem miatt lakok Budapesthez közel, mert nem szeretnék neki egy olyan jövőt, ahol egyedül van. Ilyen simán ellenék egyedül, engem nem érdekel, én utálom az embereket. De a gyerekemnek nem akarok egy ilyen jövőt, hogy ő egyedül fog megrohadni a két vén hülye szülőjével. Tehát nekünk nincs hova mennünk. Ezek mind lényeges dolgok. Igen, és ezekben egyébként az a durva, hogy ezekről valahogy tabu beszélni, de mégis beszélni kell róla. Azért tabu beszélni, mert leugatnak, mert úgy gondolják a szólásszabadságot egyesek, hogy téged le lehet ugatni. Már hát itt van egy kurva nagy baj, amikor ez a szólásszabadság, amikor amerikai egyetemeken te nem mondhatod azt, hogy neked nem tetszik a gender elme baj, mert leugatnak a picsába. Uh-huh. És látsz, YouTube-on nézzél videókat akár, hogy SJV, így kell keresni, hogy az SJV Reporter blog nekünk írt annak idején. Szoktam is ajánlgatni embereknek, mert nagyon sokan nem figyelnek meg mindig, hogy mi ez az SJV-izmus, és ez egy létező dolog, ez egy mozgalom, főleg Amerikában, de itt is van belőle azért elég bőven. És rendesen leugatnak, tehát akár egy Ben Shapirot, vagy egy, hogy hívják azért a... Jordan Peterson? Meg van a harmadik, a veszélyes buzi. Ja, valami Giannopoulos. Ja. És Milo, nem tudom, Milo, hogy kell. Milo, igen. Milo, nem tudom, hogy mondják a nevét. Leugatják, ezek az emberek elmennek egy előadást tartani egyetemre, és oda mennek. A Milo-ban egyébként az a trükk, hogy őt nem lehet leugatni, ugyanis ő egy meleg zsidó, aki állandóan feketékkel kavar. És kicsit nehéz homofóbozni, meg rasszistázni. De mégis a tenézeted, ez vallja? Teljesen. Aha. Abszolút konzervatív. Hát igen, amikor már ugye a saját szubkultúrádban is azt mondják, hogy ez egy világmegváltó fasság, akkor úgy ciki. De igen, csak... Szerintem fizetett emberek, akik el vannak leugatni. Nem azok. És hogy fogadják be, hogy az, akit említettél, az meleg, feketékkel, kavar és még zsidó is. Szóval hogy tudják befogadni? Arrébb másfelé néznek. Ennyi. Szó nélkül, tehát neki szó nélkül megmondják, hogy rasszista. És akkor utána elmondja még egyszer, mint egy politikusnak, hogy fekete palint van. És meleg vagyok és zsidó. Ennyire vagyok rasszista. Hát ez úgy nagyon nehéz belekapni valakit. Hát szumma-szumárom szerintem ezt a témát majdnem, hogy kimerítettük. De vannak itt más aspektusok egyébként, amiről én akartam beszélni, ugye azzal kezdtük még, hát nem azzal kezdtük, azzal fejeztük be a múltkor, amit ti most hallottatok a zene előtt, hogy itt le akarják cserélni a népességet. És igazuk van. És ez egy nagyon fájdalmas dolog, ugyanis ez tényleg így van. Csak az a probléma, hogy azok a fiatalok, akik most nagyon el vannak basszva, beszélek itt konkrétan a saját generációmról és a nálam fiatalabbakról, ők tényleg nem csinálnak gyereket, tényleg borzasztó önzők, és ebben az egyetlen hiba, hogy az az előző generáció miatt van így. Persze. Tehát a fiatalok, és itt a 20 éveseket most már egy kicsit vegyük ki, de elsősorban a 10 évesek és a még fiatalabbak, abszolút nem tehetnek arról, hogy hogyan gondolkodnak és hogyan látják a világot. Tehát az ő világnézetüket hát, teljesen az előző generációk világnézetei alakítják. Ez jogos, viszont másrészt nem biztos, hogy ennyire ösztönállatnak kell lenni, hogy valaki ennyire nem tud gondolkozni. De nem várj, hogy gyerekeket nevelünk egy adott rendszerben. Tehát mit várunk? Az csak azt a rendszert ismerik. Csak abban fognak gondolkodni, amire felneveljük egy őket. A Facebookon felnőtt gyereknek, hogy a Facebook egy fasság. Nem tudod. És ez a probléma, tehát, hogy most őket nem akarjuk... Nem kiváló tegnapi filmhez, amit láttam egyébként. Hát ezt most ne hozzuk ide még. Nem, azt most nem hozzuk ide. Főleg, mert nem is láttad végig, és egyébként engem az érdekel, úgyhogy meg akarom nézni. Mindegy. Szóval a lényeg az itt az lenne, hogy azok a fiatalok, akik most megérettek a cserére, őket az előző generáció baszta el, és most az előző generáció akarja őket lecserélni. Nem az előző generáció akarja őket lecserélni. Hát akkor mi a kettővel korábbi? Személyek akarják őket lecserélni. Hát de mindegy, de ők ahhoz a generációhoz tartoznak, és hát azok közé az emberek közé tartoznak, akik elbaszták a mostani generációkat. És de most le akarják őket cserélni. Ettől még nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor most legyen ez, mert... Nyilván nem. Ennek valahol az lenne a megoldása, hogy a fiatal generációt megtanítjuk valami normális értékrendre. Kivítjuk a szemüket, persze. Igen, és tudom, ez... ez érdekes? Na. Hogy te is, meg én is találkozunk mégis normális fiatalokkal. Akik ennek kisebbség. Ellenére, hát nagyon erős kisebbség, tehát mondanám, hogy ritkaság, de találkozunk normális értékrendű fiatalokkal. De az én generációmban is kurva sok hülye van. Hoho, hogy nem. Az én generációmban is kurva sok agymosok, agyhalott, faszbubbúzi idióta van. Rengeteg. Sőt, a többség az. De nem tudok az országban menni sehova, hogy ne találkozzak olyan emberekkel, akik normális értékrendűek. Ami jó. Egyébként most nem akarok, ugye nem mondhatom ki ezeknek az oldalaknak nevét, mert most büntibe vagyok. De nem jó az, hogyha azt kimondjuk, hogy ilyen nőző meg olyanozó agymosott buzi, mert szerintem az nagyon fontos, hogy hány százalék, mert végül is akkor a hurka is fönn van ezen az oldalon, ugye, de őt mégsem tekintik ennek, tehát önmagában nem az a baj, hogy ja, most mondok egy brutális dolgot, nekem ezen az oldalon 100 ismerősöm van, nem tudom hány év alatt, amióta fenn vagyok, tehát én körülbelül ennyire használom azt az oldalt. Ez világos, de ez egy kicsit olyan, mint amikor erről írtam, és egy ilyen kis rövid szösszenetet, hogy rohadtul viccesnek tartom, most teljesen más téma, csak a hasonlat miatt említem, hogy amikor menszfizikes kis hülye gyerekek szidják a mondjuk a Superbody GP kategóriai testépítőket, hogy fújok mennyit kokszolnak. A Superbody GP kategóriájú emberek szidják a profikat, hogy fújok mennyit kokszolnak. A profi feketék szidják a fehéreket, hogy ők mennyit kokszolnak, egyiket a fehérek visszaszidják, őket nekik jó genetikájuk. Tehát igazából az a lényeg, hogy itt mindenki kokszol. Tehát most, hogyha valaki áll föl van ezen az oldalon, bármi az mondhatja, mert milyen nincs föl ezen az oldalon. Ez milyen szép hasonlat volt egyébként. Nem passzolt ide? De, abszolút ez. De ha valaki föl van már a Facebookon, akkor az ne védekezzen azzal, hogy neki csak 100 ismerőse van, mert csak évi egyet posztol. Jó, az ismerősökkel tartom a kapcsolatot, vagy ilyenek. Igen, én engem lehetne szidni, mert én aztán tényleg ma is posztoltam már, sőt én figyelek is arra, hogy minden nap legalább legyen valami tartalom közvetítés, viszont ettől függetlenül az értékrendem szerintem megmaradt helyesnek, még ha néha hülyeséget is posztolok, vagy csinálok, vagy baromképet osztok meg. De mondta nekem múltka egy kurva gondolatot, és nagyon reménykedtem el, hogy ezt hozott föl, de akkor most elhappolom tőled a dolgot, bár te fogod elmondani, csak emlékeztettelek rá, a felelősségvállalás. Hát ide szerettem volna kiukadni, idővel, csak hogy így haladunk így lassan. Egy filmet meg kell említeni, ugye, amit igen. Ez a végén még egy jó anyag lesz. Ez kurva jó lesz amúgy. Ez jó lesz, csak szerintem marha sokat pofázunk, volt már egy óránk. Majd én is akarok valamit mondani, hogy ne felejtsétek el, hogy nekem még egy dolog eszembe jutott, ha már megtaláltuk a közösségi pózolást. Ez a boldogság kérdése, de előbb menjünk a felelősségvállalásra. Jó, bár szerintem a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, de majd később, szóval... Igen, bocs, hogy szabad be, csak annyi, hogy ne mentesítsd, mert Báni elkezdte egy gondolatot, és nem fejezted be. Ne mentesítsd ezt a generációt azzal, hogy az előző generáció baszta el. Ez így nem igaz. Igen. Egy ember személyisége 50%-ban a hozott anyag, a velünk született képesség, vagy felelős, genetika, magadért és a másik fele a szocializáció. Tehát érted, nem gyújtották föl a kurva könyvtárat. De még nem értünk ide, tehát nyugalom. Az internet nem csak a Facebook, tehát tényleg nem nincs elzárva az csak lehetőség. Nem csak az, hanem a hulk az, tehát ő mentesítette valamilyen szinten. Nem. De azt mondtad. Nem. Ez nem. Én azt mondtam, hogy a tizenévesek és a fiatalabbaknak gyakorlatilag esélye nem volt bármi másra. Azt mondtad, hogy az előző generáció baszta el. Igen, és ez egyébként még a 20 éveseken is le lehet mérni, csak a 20 éveseket, mert 20 évesek nem mondhatják már azt, én már nem mondhatom azt, és a velem egykorúak nem mondhatják azt, hogy az előző generáció miatt vagyok hülye, mert felnőttem, bazd meg, mit tudom én, most már lassan 10 éve szavazóképes állampolgár vagyok, és hát az a helyzet, hogy ezen a ponton réges-régen túl vagyok azon, hogy nekem felelősséget kell vállalnom a saját gondolataimért és a saját gondolkodásomért. És nekem felelősséget kell vállalnom azért a világért, amiben vagyok. És nekem kell formálnom. Tehát most már jutottunk ide, hogy nekem formálnom kell. Nem készen kaptam, nem éppen betöltöttem a 18-at, és most az valami, amit előttem csináltak, nem betöltöttem a 18-at, és úgy gondolkodok, ahogy eddig megtanítottak, hanem most már felnőtt vagyok, és most már az én felelősségem. De amikor egy nagyon szar alappal indulnak, ami már el van baszva, és utána le akarjuk őket cserélni, mert elbasztuk őket, az nem egy korrekt dolog. De egyébként nem szerintem ennyire ezen nem gondolkoznak ilyen szinten, akik itt lakosságot akarnak cserélni Európában, nem gondolkoznak ezen ilyen szinten, hogy morálisan érted, hogy... Ja, hát senki nem gondolkodik morálisan. Semmit. Ilyen gondolatok nincsenek. Más, figyelj, más ezek a dolgok így nem fogalmazódnak meg. Az csak biztos, abba biztos lehetsz. Így érdemes elemezni. Tehát, hogy most mi arról beszélünk, hogy mi történik. És azt mindenféle szempontból ízekre szedjük. Ezek a demográfiai folyamatok egyébként már látszottak korábban is. Tehát van, aki már az 50-es években írt erről. Lehet. Azért, és Amerikában biztos vagyok benne, hogy ezt ott lehetett látni. A 90-es években kezdődött nagyon erősen. Azt szerintem a 80-as években. Ott már megvolt persze, de 90-es években ezt nagyon-nagyon fokozták. Az benne van a pakliban. Na de felelősségvállalást érjük. Na mindegy, szóval erről akarok beszélni, hogy tulajdonképpen azt a generációt, akit nagyon nagy butaságban neveltünk fel, ilyen elképesztően önzőnek, neveltük őket, azt tanítottuk nekik, hogy ők a világ közepe, nekik minden jár, nekik szükségük van a luxusra, a luxus az alap, ugye ezeket a dolgokat. De ezt ugye mindenki érti, hogy miért tanítottuk ezt? Mert el akarjuk nekik adni a szart. Pontosan. Ennyi. Fogyasztóval akartuk őket nevelni. És ugye... Nem azért jár, mert mi fasz a gyerekek vagyunk. Persze, és megmondjuk neked, persze. Hogy jár, azt akarjuk, hogy megvedd tőlünk a szart. Persze, ezt persze. Akarjuk. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy neked jár, és ezért vedd meg. Tehát világos. Na mindegy, szóval arra lenne szükség, hogy nekik tanítsunk normális értékrendet. Amit nem tanít a világ, nagyon szigorúan nem tanít ezeknek az embereknek, az a felelősségvállalás. A fiatalok egyszerűen képtelenek felelősséget vállalni bármiért. Gyakorlatilag odáig jutottunk, hogy a felelősségvállalás csúcsa a mostani fiataloknál az az, hogy felelősséget vállalok magamért. Azért, hogy eltartom magamat. Ez a csúcs, ez a maximum, ameddig el lehet jutni, szerintük, vagy legalábbis ebben az értékrendben, és itt vége van az egésznek. Holott nem, ez lenne a felnőtté válás legelső lépése, hogy felelősséget vállalok magamért, elköltözök otthonról, eltartom magam. Következő lépés, felelősséget vállalok egy partnerért, és akkor mondjuk lesz egy feleségem, férjem, valakim. A következő lépés, hogy felelősséget vállalok egy gyerekért, a következő generációt, vagy több gyerekért, és elkezdem építeni a jövőt. És az ezután következő lépés lehet az, hogy felelősséget vállalok a szélesebb közösségért, akár politikus leszek, vagy mit tudom én, a médiában csinálok valamit, vagy valami hasonlót csinálok. Nem csak a pénzért dolgozom, hanem azért is dolgozom, hogy jobb legyen mindenkinek. Így van. Vagy azért vagyok pék, mert nem csak azért, mert sok pénzt akarok keresni, hanem azért, mert jó kaját akarok, mondjuk a péknek az nehéz lesz, de jó kaját akarok adni az embereknek. Hát igen. Az ilyen dolgon, ilyen igen. Alatt is működik. Igen. Igen, abszolút működik, de ezt nem tanítjuk. És igazából a fiataloknak esélye nincsen erre rájönni, mert nincs nekik ezt kommunikálva a popkultúrában. Hozzáteszem, hogy például én voltam már olyan vezetői mit tudom, konferencián, vagy mi a szarom, ahol pontosan elmondták azt, és ez nekem nagyon tetszett, hogy például ha céged van, akkor te ne azt nézd, hogy mennyi pénzt fog keresni, hanem azt nézd, hogy mit tudsz adni az ügyfeleidnek, és tehát ezt tanítják, és senki nem ezt csinálja. Hát jobb helyeken tanítják. Szóval a popkultúrában sem kommunikálják azt, hogy vállalj felelősséget, és éppen ezért... Popkultúrában azt kommunikálják, hogy szarjál mindenbe. Pontosan, pontosan. Tehát ettől lesznek hülyek az új generációk. Tehát hogy itt nem csak a marketingről beszélünk, hanem a popkultúra is így működik. Nekem félelmetes filmben, hogy nem látják ezt emberek az összefüggést, hogy az amerikai filmekben a 90-es évektől füvezzék, gecó, szarunk mindenbe. Ez megy, és van egy generáció, aki ilyen hülye, mint a fasz. Hát nem csak a füvezzél, hanem tényleg mindent. Tehát ez a nem vállalunk felelősséget semmiért. Nem látják emberek összefüggést, ez azért van. Hát egyébként ez megfigyelhető, hogy a párkapcsolatoknál is, hogy ugye elmondtad, hogy az első lépés felelősséget válni magadért. Elköltözöl, önálló lesz. De ez a legelső lépés, igen, tehát ezt ilyen 20 éves kor környékére meg kéne tenni. És hogy van egy partnered, ugye, hát gyakorlatilag infantilizálódik ez a generáció, kell, és megragad ezen a szinten. Nem kell feltétlenül elköltöznek, ez nem biztos, hogy ez a felelősség. Nem, csak ugye hagyományosan ez a képe. Úgy, hogy önálló legyen saját keresetet, dolgozzál. Igen, akár a családban is, és önállóan legyél a családnak egy hasznos rész. Igen, de azért szerintem... Ha a családban az jó egyébként, ha nem kell elköltözni, az a legjobb. Jó, oké, tehát ne egyszerűsítsünk, igazatok van, de magyarázzuk el ezeket a dolgokat, meg fejtsük ki. Szóval. Pontosan ezért nagyon fontos része a popkultúrának ma a Logan, szerintem. Na, egy év! Mi erre vártál? Ezt mutatjátok ki, szerintem ezért most meg volt sok hallgatók így be fog szarni, hogy ezt erre nem sikerül. Fog beszarni, nem, majd csak nem. Figyeljetek. A Loganre sikerül kifuttatni. Azért ennyire azért a Logan nem jó film. Meg a Logant azzal, hogy miről szól a többi szuperhősös film. Na, arra miről szól? Hogy nyomorék is hülye gyerekek, kapnak egy szuper képességet, vagy úgy születnek, vagy meg belég csap a világ. És nem kell érte dolgozni semmit. És nem az, hogy nem kell érte dolgozni semmit, hanem ott is a saját nyomoráról van szó. Tehát ott a lehetőség már a kezébe, a képesség, és nem képes csinálni semmit, mert balfasz, és a legnagyobb gondja a mai szuperhősnek, hogy hogyan szerezzük nyomiként egy csajt. Mert ott van a szomszédba, 10 éve, és nem vagyok képes oda menni hozzá, és mit tudom én. És ugye a Logan az attól nagy, mitől is nagy? Most majd nézzétek meg a Pókembert, és akkor erre a dologra visszatérünk. De a Logan az éppen azért kivétel ebből, mert ugye képregény film, de nem arról szól, hogy a fiataloknak milyen problémái vannak általában. Tehát, hogy milyen hanem fasz a gyerek a szuperhős. Nem is arról szól, hogy milyen fasz a szuperhős, hanem arról szól, hogy van egy ember, aki meg van öregedve, aki igazából csak magának akar élni, tehát a felelősségvállalásban körülbelül addig jutott el, hogy felelősséget vállal magáért, meg mondjuk a meglévő családjáért, és akkor ezután belekerül a képbe egy gyerek. és lesz egy gyereke. És nagy nehezen, mindenféle ellenállás után végül felelősséget vállal ezért az egy gyerekért, és ezen a gyereken keresztül vállal végül felelősséget a jövőért. Kollektíven a jövőért. Tehát itt arról van szó, hogy először belemegy abban nagy nehezen vonakodva, hogy a gyereket elviszem a tutiba, hogy neki legyen egy jó élete, és aztán utána még abba is belemegy, hogy harcoljon azért, hogy biztosítsa annak a gyereknek a jó életet, sőt, és a gyerekeknek. Ráadásul bár több gyereknek, bár szerintem az nála ilyen járulékos dolog volt, teljesen mindegy. Szerintem ott átlátta már, hogy itt nem csak egy gyerekről van szó. Hát, tehát, hogy ahogy mondtad, pont a jövőért, mert most egy gyerek nem tud nagyon változtatni a jövőn, de az a kis gyerekcsapat az már alkalmas arra, hogy valamit visszahozzon, vagy valamit hozzátegyen, valami értéket, stb. Meg ugye az is fontos szerintem, hogy az öreg emberért se akart ő ugye felelősséget vállalni, tehát az úgy valahogy jött, de nem hátrált ki a feladat mögül. Tehát nem. A saját maga morgolódós módján azért megtette, amit kell. Igen, és ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a film vége az volt, hogy a saját generációjának a problémáit, azt ő kőkeményen képes volt azért harcolni, hogy eltakarítsa az útból, hogy ez ne akadályozza a gyerekének a jövőjét. És erről szólt a Logan valójában. Arról, hogy egy felnőtt, egy konkrétan felnőtt ember, gyakorlatilag egy idősödő ember, nem tudom, ilyen 50-es körüli csávónak felel meg normális világra lefordítva a Logan a Loganben. Ő mit kezd az életével? Mert ugye rendszeresen a filmek arról szólnak, hogy felnőnek a gyerekek, hogy a felnőttek ott egymás között mit kavarnak. Itt arról van szó, hogy egy idősödő ember mit kezd az életével, és az idősödő ember a jövőnek áldozza az életét. Nem az önzőségről van szó, hanem erről. Pedig ő pont az a karakter volt, és valószínűleg ezért jutott meg ott ez az egész. Egy kurva önző paliról beszéltünk. Egy önfejű, önző, egy egoista. Nem volt ő egyébként annyira önző meg egoista. Tehát, de jó, mindegy, nem akarok belemenni ebbe a dologba. Mert én nagyon szerettem túl ezt a sorozatot, és mindegyik része tetszik veled ellentétben, de ettől függetlenül nyilván a Logannél ezt nem talán paradoxonnak hívnám, ezt a ellentétességet, hogy pont az az ember, aki számomra ilyen önzőnek tűnt meg, mert mindenkinek beszólt, amit ő csak a végén nagyon komoly áldozatokat hozott, és én most már elmondható, hogy bele is halt ebbe az ötlet. Eltelt egy év, szóval nyugodtan. ...hoznia. Igen, ez a Logan-nek az újbóli, ez az egész duma, amit most itt lezavartunk, ez arról szólt, hogy a Logan újra felhozhassuk. Én nem hiszek abban egyébként, hogy itt a Logan készítői, meg a Marvel, vagy a Fast tudja melyik stúdiónak tényleg ilyen nagy világ megváltó szándékai voltak. Lehet, hogy nem, de mindegy, mert kimondták. Ez így sikerült, inkább. De benne van a popkultúrában, még egy helyen legalább. Tehát, hogy olyan keveset foglalkoznak vele, erre szükség van. Hogy egy ilyen ideológia van egy film mögött. Igen. Nem például igen. Olyan, mint amit tegnap láttam. Csak nem bírod, hogy nem mondja, beszél róla. Azt majd a következő rádióban beszéljük, mert szerintem. Igen, jó. Az egyén felelősségvállalás terjedjen tovább, hogy magunkért, mert közösség. Az élet értelme az nem az, hogy a te életedben neked minden kényelmed meglegyen, hanem az, hogy az élet folytatódjon. És a társadalom az menjen tovább, és lehetőleg egy épkézláb társadalom, épkézláb emberekkel. Nem tudjuk megváltani a világot, de akikkel kapcsolatba kerülünk, legalább azokért tegyünk valami jót. Hát ez jó. Az életben nem csak azok az örömök vannak, amit a sok képzel. Nem csak azok az örömök vannak, ami anyagi jellegű, hogy most megvettem valami szart. Nem csak azok az örömök vannak, hogy pózörködök. Mert az a baj, hogy a mai társadalom jelentős része felnőtt komoly emberek is, komolynak tűnő felnőtt emberek is, pózör, idióta majmok lettek, köszönhetően a közösségi idiotizmusnak. Hát meg a popkultúrának, meg ennek a komplet agymosásnak, amiről beszéltünk. Tehát ez nem csak a fiatalokra hat, a felnőttekre is hat, csak a fiataloknak esélye nincs ellene. Beszéltünk már a Jumanji-ról? Nem. Nem is azóta se láttam. Nem is azóta se láttad. Pedig már van torrenten, de egyébként meg én se láttam. Na, egyébként a Jumanji-ban pont van egy ilyen mondani való. Ez jó, ez jó. Érdemes lesz meg, az erre fog kifutni egyébként. Hogy hát akkor emiatt majd felhozzuk azt is. Hogy nem csak a kurva telefonbaszás van a világon, erre fog kifutni a Jumanji-nak a vége, tehát ez valahol jó. De itt az érdekes, hogy beszélgettem valakivel, aki... Már nem mit csináltál? Nem mondom meg a... Én semmit. Miről beszélsz? Ezt a hurka. Dá, ugyan. Adudunk. Igen. Ha beszélgettem valakivel, aki eléggé szereti a telefonbaszás nevű hobbi tevékenységet, és sok ismerőse van, zömével lányok, akik ugye szeretik a telefonbaszás nevű tevékenységet, és sokat pózörködnek, ilyen szép vagyok, olyan szép vagyok, itt eszem a luxus étterembe az ilyen szart, olyan szart, ilyen autó, ilyen ékszer, stb. És szerintem te is ismersz az ilyen jellegű a szemét, aki soha életem, vagy nem is láttam ilyet. Nem is láttam ilyet, na, aki ugye képes. És képzeld el, hogy azt mondja ez az ismerősöm, hogy például beszélgetett valakivel a múltkor, és az a valaki elmondta neki, hogy hát ő nem boldog. Mi a fenn? Na mondom, ki gondolná, bazd meg? Ez az a baj, hogy nem rájött az egész élet egy felszínes szar. Az a baj, hogy az emberek, akik ezt csinálják, hogy a Facebookra szelfizik magukat folyamatosan, és ilyen szép vagyok, olyan szép vagyok, ezek mintha egy kibaszott táblát vinnének, hogy nem vagyok boldog, és hogy defektes vagyok. De hogy ezt miért nem értik, meg hogy ezt miért nem mondja meg neki senki, ugyanis egy normális, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező embernek nem kell a nyomorát kiposztolni, és nem kell magát mutogatnia. Semmilyen ingere nincs egy normális embernek, hogy magát mutogassa. Van egy csaj, aki szép, akkor szép. Az a baj egyébként. De nincsen neki igénye, hogy azt minden nap lájkolják, nem tudom, hogy ő milyen szép. Oké, ez igaz. De például itt vagyok mondjuk én, nem akarom a izémet most itt magyarázni, de én például azt viszonylag régóta azt az elvet vallom, hogy én is képes vagyok arra, hogy így vagy úgy megmutassam magam, és ott van látvány is, de ugyanakkor itt is van legalább valami. Persze, oké. Okay, de nem magadat kell megmutatni. Az világos, de erre figyelnek. Ha meg akarod mutatni azt a másikat életedet, kéne mutatni, ami ott van. De az meg a fejedben. Az is. Ha meg akarod mutatni az életedet, akkor nem magadat kell fényképezgetni, hanem azt kell megmutatni az életedből, amit te érdekesnek látsz. De az is meg van mutatva. Tehát ugye erre szoktam azt mondani. Az a amikor aki csak ezt csinálja. Hát, és amikor ebben merül ki, amikor ez a szín. Mindenki csak ezt csinálja. Mindenki csak ezt csinálja. Ez igaz, de... 99,9%. Hát, lehet. Tehát hány olyan pöcegödő oldalt látsz, ahol valaki lefényképezett egy fát, egy madarat, egy kutyát, és nincs saját maga a képen? Erre szoktam azt mondani, hogy lehet ám olyan fényképet is csinálni, ami nem vagy rajta? Kurvára elhiszik, hogy ott voltál Párizsban, ha lefényképez az Eiffel tornyot. Nem kell, hogy rajta legyél. Tehát érted? Ezért szoktam lefotózni. Jó, most például ma például készült rólam egy kép Gruber Willi bácsival, amit megkérdem valakit, hogy fotózzon le minket, mert Gruber Willi bácsi adott nekem emlékbe a magyar erőemelő sport 50 éves évfordulójára, pontosabban a fekvenyomás 50 éves évfordulójára, mert 50 évvel ezelőtt volt március 24-e magasságában körülbelül. Ez ott van egyébként most, ahol a Sportok háza van, Récsei Center környékén, abban az épületben volt egy fekvenyomó verseny, ez volt az első fekvenyomó verseny Magyarországon, az egy első verseny, ahol egyáltalán bármilyen erőhevezett sporthoz köthető esemény volt, sőt, itt volt legelőször testépítő, akit a közönség láthatott, Bitter István tartott egy bemutatót, ezzel kezdett a sporttörténelem Magyarországon, 1968-ban, és ezzel kapcsolatban csináltak egy kis versenyt, nem tudtam, hogy túl sokat ott lenni, de én is kaptam tőle emlékbe egy ilyen kis kupát. Mert ugye eljöttem. Gruber Willi bácsitól, aki egy legenda, és akkor rájöttem, hogy miért csináltak egy fotót. Én nem szoktam magamat fotózni, de ez egy jó emlék, tehát ilyenkor érdemes csinálni. De egyébként én például hát most meglepő dolgot mondok, hogy mit szoktam fotózni, mert ha meglátok valami érdekeset, akkor én lefényképezem. Aztán az valamire jó lesz, vagy erre például motorokat. Most gondolom, hogy nagyon meglepődtetek. Most elmesélek egy nagyon érdekes sztorit Arnold Schwarzeneggerről, ami pontosan ide vág. Az Arnold Classic Ausztrália végén, ugye hát Arnold most már tradicionálisan azt csinálja, hogy miután meginterjú volt az Arnold Classic győztest, így utána selfizés van. Mert nincsen vele tehát ugye ez megvan. Meg hágás. Nincsen lehetőség arra, hogy ebben most nem menjünk bele. Normálisan. A lényeg az, hogy most is ugye nekiálltak selfizni, és ugye az volt, a legelső kör az volt, hogy Arnold odaadta a telefonját valamelyik fasznak, szerintem aki ilyen díjakat adott át, vagy nem tudom, hogy fotózza le őket. És akkor arra gondoltam, hogy bazd meg, Arnold fejlődik, most már ott a banit. Hát az fordít. Selfie volt. Nem, várjál. Leszelfizte magukat együtt, vagy valami. Nem, várjál, az volt, hogy Arnold fejlődik, most ugye még mindig hátat fordít a közönségnek, de most már legalább mással fényképezteti le magát addig a színpadon. És ez megtörtént, lefényképezte őket az ember, utána visszaadta Arnoldnak a telefont, és utána Arnold neki állt szelfizni még a biztonság kedvéért. Ezt nem lehet szerintem. Egyik szóval. A selfie, tehát hogyha ha magadról, vagy magatokról akarsz egy képet csinálni, egy emléket, vagy valami, ugye nem is azzal van a baj, én megmondom össze, hogy mindjárt fogok csinálni egy selfit, mert most láttam, hogy jött egy üzenet, valaki, hogy hol vagyok, és egyszerűbb nyomni egy ilyet, elküldeni, mint megmagyarázni neki pötyögve, hogy itt vagyok, és rádiózok, stb. Stb. Nem, de ez nem megy ki a akárhova, sehova nem megy ki, ez egy embernek fog szólni, és pont. Arnold esetében nyilván ez egy közösségi oldalra kikerülnek ezek a képek, és az is elkezdett, hogy kurva sok a balfasz. Megkérem a hurkát, hogy fotózzon le minket, csinál 10 képet, és mindegyiknél fölöttem 3 méter van, viszont a melkasom. Megmagyarázott, tehát ezt a de ez, kulturális postáját. De nem akarom megmagyarázni a selfie-nek a lényegét, de kurva sokszor van olyan, hogy ott egy pillanat, te azt meg akarod örökíteni, rábízod másra, és szar. És ez a selfie? Nem mindig. Nem, a selfie az ma az, ami menő, ezt kell csinálni, kész, pont. De szerintem a selfie nincs gond, ha nem látszik, hogy selfie. Persze, de látszik. Az már más. Így is látszik. De a mondatban rohadtul kurvára igazad van, hogy ezeken az oldalakon, tényleg is ez a lehémre is vonatkozik, hogy megnézed, és mindegyik képen én vagyok. Különböző szögekből, háttereken, stb. Ez egy ilyen, ilyen ön és szerelmes. És ezt megnézed kívülről, ez nem néz ki kurva de most szarul. Csak így, hogy elmondod, így de. Olyan, mintha lenne egy saját fotóalbum, amely csak én vagyok lefotózva, mintha szerelmes lennék saját magamba. Igen. Igen, ez olyan. Furcsa. Ez olyan. Na mindegy. Meg pont fordítva vagyok, hogy én soha nem foglalkozom magammal, hanem kizárólag produktumokat, amiket csinálok, de egy átlag embernek meg egyáltalán nem kell semmit magáról mutogatni a közönségnek, ugyanis ő egy átlag ember, ő nem egy média szereplő, ha ő média szereplő akar lenni, akkor csináljon magának egy médiát, alkosson valamit, az nem alkotás, hogy lefényképezem magamat a Eiffel-toronynál, meg a West Endben, meg hogy lefényképezem, mit tettem, ez nem a... Amivel persze azt akarom billantani, hogy melyik étteremben voltam, mert nekem milyen jó megy. Mm-hmm. Ugye semmi másról nem szól az a nyomorékság, csak hogy egy olyan hamis képet mutasson magunkra, hogy nekünk kurva boldog az életünk. Tehát nyilván nem az. Na és akkor térjünk vissza a boldogságra itt. Ez ennyi volt. Jó, ennyi volt? Azt hittem valami olyasmire akarod kifuttatni a dolgot, hogy a boldogság az nem merül ki az anyagi javakban, sőt, az gyakorlatilag nem tesz boldoggá egyáltalán, hanem inkább valami olyasmire akartál kiukadni, vagy legalábbis én azt gondoltam, hogy például a felelősségvállalás, meg az, hogy a saját kezedbe veszed az életed, és valami maradandót, valami lényegeset alkotsz, vagy teszel hozzá a világhoz, na attól leszel igazán boldog. Még akkor se, hogyha ez nem olyan. Attól, hogy valamit csinálsz, meg valamiért küzdesz, meg valamit meg tudsz oldani, valamit el tudsz intézni, ilyen apróságot. Amikor van egy célod, ami felé haladsz, és hogyha az útközben elérsz bármit, lehet, hogy kimész, az tesz boldoggá. Megkapálod a kertet, és faszán néz ki, megkapáltam a kertet, és ettől boldog leszel. Igen, ez, nem kell hozzá nagy dolog. Igen, nem tehát erről dolog. Szólnak a hobbik. A hobbit azt felelemből akartam, csináljuk. Nem erről akartam kívülni egyáltalán. Nem? Ja jó, akkor... Hogy mindazok, akik magukat mutatni akarják, hogy ők milyen menők, milyen boldogok, ezek mind sérült nyomorék balfaszok, erre akartam gyűlölni, mert gyakorlatilag ez van. Ez abszolút jelenleg. De a Bunnyhoz is tartozik egy gondolat, hogy elszeretném, hogy meg a tiédhez is, amit tudom melyikkel kezdjem. Az egyik felelősségvállaláshoz tartozik, és talán ez a nyomaték, vagy ez a fontosabb. Én nem vagyok ugye apa, nekem kis kutyáim vannak, de szeretnék egy kutya is felelősségem. Lenni. Tudom, de ugyanaz. Azért az nem ugyanaz. De ugyanaz. Nem egészen. Én arra akartam kilukadni, hogy az az önző fiatal társadalom, aki ma attól boldog, hogy saját magát mutogatja, és igen, én is részben ehhez tartozom, ez a bagáshoz, ezen felül azt teszi csak boldoggá, ha vele történik valami jó. Ő nyer meg egy versenyt, ő utazik el ide vagy oda, ő fotózza magát a Eiffel-toronynál, vagy a különlegesen jó étterembe, az sose fogja megtudni, ha nem csinál, nem gyereket és nem alapít családot, hogy milyen az, amikor nem az én örömömtől leszek boldog. Ja, neked mondtam a kocsiba. De mindig tudni fogja, hogy valami hiányzik. Igen. Mindig. De amikor mentünk ugye múltkor haza a félig meddig sikeres rádiófelvételről, akkor elmondtam neked, hogy számomra, amikor Dóri megnyerte egy versenyt, az sokkal nagyobb öröm volt, sokkal euforikusabb érzés volt, mint amikor én nyertem. Amikor Dóri kiment a színpadra, a sokkal durvább izgalmakkal töltött el, mint amikor én mentem versenyezni. És nyilvánvaló össze tudtam kapcsolni, hogy ha a gyerekemnek a röplabda meccsére elmegyek, vagy a foci meccsére, vagy a pingpong versenyre, tök mindegy, én már előre tudom, hogy én az a kémetlen egyik legnagyobb pillanata lesz, pedig nem én vagyok a főszereplő. És ez a fontos, hogy fogadjuk el, hogy egy idő után a saját életünknek nem feltétlenül nekünk kell a főszereplőjének lenni, hanem a gyerek, az unoka, és így tovább. Egy dolog, ezért vagy te itt a rádióban, és nem a faszom tudja, hogy ki más, aki baromi önző gyökér. Eleve vannak olyan dolgok, amikor az neked siker, hogy más sikeres, mert te valamiben mondjuk részt veszel, és lehet, hogy senki nem tudja, de te tudod, hogy részt vettél benne, az a valami sikerül, és ez neked egy sikerélmény. Tehát akár nekem van olyan sok barátom, aki segít ebben, abban, ott voltak szuperban, én háttérben, senki nem tudja, hogy ők ott voltak, de ez nekik is egy sikerélmény, hogy az egész létrejött, mert segítettek ebben a dologban. Igen, ők tudják, hogy ehhez hozzájárultak. Igen, igen, igen, és én is abszolút ilyen vagyok. De mit akartam még kihozni ebből? Tehát te nem is szeret szerepelni. Ugye? Tehát, hogy nem utálok szerepelni, csak én. Tudom, tehát pedig, hogyha én tudom, hogy mennyi óra számod van mondjuk egy szuperbadiba, ahhoz képest mennyi óra számod, sőt, semmi óra számod nincs a reflektorfényben. Jaj, a színpadon az Isten. És ezt azért akartam megemlíteni, mert tegnap edzem a Mekkába, odajön, hogy nem is odajött az a srác. Illetve odajött, oldalemelő gépen csináltam valamit, és megkérdezte, hogy ide jöhet egy. Azt láttam, hogy a srácot, a csaja, vagy valami nő ismerős egy telefonnal veszi, már hogy jöttek fel a lépcsőn. És amint én ezt megláttam, hogy ki akartam ugrani a képből, mert nem szerettem volna az ő játékokat elbaszni, illetve nem szerettem volna szerepelni ebben a nem tudom miben, nem tudom hova készül. Nyilvánvaló remek műben. Várja, nem ez a lényeg. Egyébként egy fiatal, szimpatikus edzőgyerek a Mekkába, új, oda jött bemutatkozni, tehát így még nincs vele gond így emberek, nem is tudok vele rosszat mondani, mi volt a szitu. Oldalemelő gépen edzek, és megkérdezte, hogy mennyi van még. Mondom, 3, de nyugodtan szálljál be. De mondom, ugye ez most nem élőbe megy, mert jártam már úgy, hogy valakihez beszéltem, és valaki meg vette fel élőbe, és töltötte fel a nem tudom hova, és mondtam csúnya dolgokat, mit tudom én, hát nyilván egy ilyen privát beszélgetésnél nem számítasz arra, hogy ez most az internetre ki lesz téve. Nem, csak ő a Mekkába itt edző, és a Mekkának az oldalára szeretné feltölteni a gépeket, hogy kell használni, stb. Aztán nem tudom, hogy ezt a Peti kérte meg, vagy ezt ő önhatalmulag elkezdte, nem ez a lényeg. Csinálják a videót, mutatja, elmondja a srác az egyik kedvenc gépet, csinálja az oldalemeléseket, stb. Nézem, és akkor végeztek, köszi szépen, mondom, figyelj, mondom, ez kimegy internetre? Igen, akkor szerintem csinálj még egyet, csak most húzd fel a gatyádat, mert kőműves dekoltást lehetett látni. És tényleg egyébként le volt izé. Hú, de jó, hogy szólt, megcsinálták még egyszer. Engem is főveszám a humilag bárki, úgyhogy mutatok egy gépet, kidolga bele. De nem ez a lényeg, hanem... Ez csak így segíteni akartam, hogy akkor már jó legyen a meló. És teljesen másik gépen volt, amikor a srác megint megjelent a privát szférámba, de akkor már beszélgetni akart, és mondta, hogy látta a videóimat, és hogy szeretne ő is ilyen videókat csinálni, és hogy tudnék-e tanácsokat adni, hogy milyen videókat csináljon. Mondom, várjál, ez a lényeg, hogy te tudod, mit akarsz csinálni. Én is tudom, néha összedugjuk a fegét, és eltervezzük, hogy mit csinálunk. Az már baj, hogyha úgy akarsz valamit csinálni, hogy nem is tudod, mit akarsz csinálni. Csak azért csinálod, hogy csinálj valamit, amit föl tudsz tölteni, és akkor esetleg jönnek le a lájkok. Amivel utánozol valamit. Igen. Vagy valakit. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ne olyan dolgot akarjunk csinálni, mert ezek a gyerekek, akiről beszélsz, vagy én is beszéltem, akik csinálják, cáválják magukat, és nem is érzik, hogy ez miért rossz, meg hogy miért kéne mást is csinálni, azért csinálják ezt, mert ezt látják. Azt látják, hogy a Bodó Imi parókába bóckodik a saját tárkelyekboltja, és ez milyen kurva vicces. Én is akarok valami ilyesmit csinálni, de nincs ötlet, nincs koncepció. Tudod, mit nem látnak? Hogy nem kell mindenkinek sztárkodni, nem kell mindenkinek szerepelni. Hát de akkor semmiképp sem, amíg ötletet sincs, hogy mivel lehetnél az. Persze. Tehát ugye ez a lényeg... szerepelni, aki tehetséges, hogy valami úton, módon olyan helyzetbe került, hogy ez lett a dolga, hogy szerepeljen, annak kell szerepelni. De nem kell mindenkinek szerepelni. Igen. Értem, hogy milyen jó például, amikor a kezedbe veszel egy ilyen, mondjuk ezt az asztalt, aki megcsinálta, vagy akár ezt a széket, amiben ülök, vagy ilyen kis fadíszeket, vagy van egy üvegszobrász ismerősöm, ő nem szerepel sehol, de olyan dolgokat csinál, ekkora kis dolgokat, amivel lenyűgöz. És ő soha nem is fog szerepelni sehol, de mégis tett valamit, valami olyat, ami másokat boldoggá tesz, és ennek semmi köze a Facebookhoz, a fényképekhez és a videókhoz. Tehát ugye ez lenne a lényeg, hogy találják meg az emberek azt, amikben jók, mert mindenki jó valamiben, ez kétségtelen, és azt erőltesse, ne azt, amit látja, hogy más, ne, hogy ez jó sül el. Ez nehéz, mint hogy az is nehéz, hogy találj magadnak egy életcélt, találj magadnak egy hobbit, a faszmajomkodáson meg, hogy minden szart megveszek ezen kívül, vagy hogy találj valami szépséget az életbe, vagy valami hobbit, vagy bármit, hogy ne unatkozz, az is rohadt nehéz. Szerintem az, de meg kell oldani. A mai világban valaki unatkozik, az nagyon-nagyon nagy retardáltságra utal. Hát figyelj, ez az, ilyen amit ugye nincs. Mindenki facebookozik, holott az internet tele van értelmes dolgokkal, de mindenki facebookozik. Tehát ez egy ilyen dolog. De egyébként még valamit akartam mondani az előbb a felelősségvállalással kapcsolatban. Gondolkoztatok-e azon, hogy miért van mindenkinek kutyája, és miért nincs gyereke? azért van az könnyebb. Pontos. Hát egy kisebb felelősség, ugye nem, az nem a te életed végéig tart, hanem a kutya élete végéig tart. Szinte semmivel nem kisebb felelősség, csak azt hiszik, hogy a kutya az egy ilyen plüss állat, és azt így le lehet szalni. Hát az meg a másik. Tehát egy felelős kutyatartó, ő tudja, hogy a kutyára főzni kell, a kutyára könnyen lehet, hogy hopp, most lesz egy betegsége, el kell menni orvoshoz 200 000. Tehát ilyen van. Ez könnyen lehet. De ugye a legtöbb hülye ebben nem gondol bele. Megveszi, aranyos, nevelés nulla. És hányan hagyják ott ezeket a kutyákat? Főleg azok a csajok, akik ezeket a kis műtyülke kutyákat persze, imádják, persze. Kiteszik a Facebook, hogy ő a mindenem, ő a szerelmem. Már ez önmagában hordoz egy információt igen. Az illetőről. Így van, így van. És amikor úgy van, mert van egy ismerősöm, aki hát közeli ismerősöm, és sajnos egy olyan dolog történt vele az életében novemberben, hogy 4 év házasság után az asszony felállt az asztaltól, és eltakarodott a 2 kutyát mindent odahagyva. És se szó, se beszéd, és az azóta sem változott. Nyilván már nem is változhat, tehát aki ilyet megcsinál, az már hiába kopogtat. Pedig a mindene volt a 2 kutya. Hát ennyire volt a mindene a 2 kutya. Ennyire. Hogy úgy, hogy adott az asztalon egy certit, hogy bocsi. Tehát igazából azért ez azért van így, amit hogy a kérdésre válaszoljak, mert kisebb felelősség, és sajnos azt hiszik az emberek, hogy a kutya az ilyen püssált, hogy mondtad, ezt ott lehet hagyni a sarokba, én hát megmegyek tovább. Marina part történet, kivasztuk az elkéje, hat, hogy üvölcsön ott egész nap, aztán szarunk bele ennyi, meg van oldva. Este meg megjön, simogatjuk kicsit, aztán jó van ennyi, de hát az nem ennyi. Ja. Na jó, szerintem írjatok nekünk téma ötleteket és levelet a bodybuilder@gmail.com e-mail címre. Igen, vicceket, nem vicceket is. Viccik. De egyébként írnak néha, majd olvasunk. Te, akkor te vagyok egy színem, olvasod el. Na, múltkor olvastam, mert ebben a rádióban olvastam szerintem egyet. Ja, igen. Az jó, de az meg is van, ugye? Igen, remélem. Megvan. Jó, hát vagy hallottátok, vagy nem. Ti, akik most ezt halljátok, ti már tudjátok, hogy megvan. Igen, nekünk meg fogalmunk nincs. Hogy ez a, kaptam tőled egy Jim King is. Aztán el. Az benne volt. Remélem, elmondtuk. Büszke vagyok. De azt, figyelj, tehát a Bunny egy olyan séket tart a kezében, aminek ilyen hupikék színe, bár ilyen séker van normális is, és egy szíveskébe bele van éve, hogy Jim King. Mert és ha a következő... lenne egy törpike, akkor dobnám a lányomra. Hát, de majd neki hozok egy Jim Queen esetleg közelebb, és a következő kép a Bunnyról az lesz, hogy egy selfie-t fog csinálni a séke, és idióta vigyorral fog rátok köszönni. Most nem a kérdés, hogy már jó képet csinálni, minden fotón hülye arcot válok, hiszen nem szoktam hozzá, hogy fényképeznek, és nem tudok művigyorogni, tudok meg ilyenek. És ez nagyon nagy probléma, de mostanában ugye kondicionálom meg. Egyrészt, tehát amikor az ember Gruber Willi bácsival csinál egy fotót, amikor kapott tőle egy ilyen kis serleget, akkor az egy faszama. Tehát akkor ott van kedved örülni. És érdekes, hogy egy-kettő mostanában is sikerült, de mindig gondolok valami viccese, azért próbálunk valami. Hát ugye vagy a mops, vagy a lányod. Tehát ezek mindenképpen olyan. Hát sajnos nem ez a... Egyébként most adtál egy ötletet, egy másik dologra szoktam gondolni, de ezt nem mondhatom el. Egy személyre szoktam gondolni, de ezt abszolút nem mondom el soha. Csak nektek majd így. Ja. Na, búcsúzol egy kis zenei kultúra. Érdekes módon ma nem beszélgetünk egyáltalán a zenekarokról, elfelejtettem elmondani az információt. Annyira súlyos dolgokról beszélgettünk. De most a DGM nevű banda jön, méghozzá a Reason című számoljuk, olaszok. Nem is gondol az ember, ez egy olasz, hát inkább progresszív, rock jellegű zenekar. Diego Gianfranco és Maurizio rövidítés az ő nevükből. És hát mindegy, tök jó. Ennyi, tök jó. Ez egy 94 óta létező társaság. Nagyon jó kis progresszív. Van egy kis Dream Theater-es áthallás a dolognak. Fasza, ennyi. Na, a viszontlátásra, vagy hallásra, vagy mi ez. Sziasztok! Hello!